ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่อง EQ โลกุตตระตอนที่1โดยพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่25เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544ณพุทธสถานสารีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ นี่เรามาพูดถึงเนื้อหาสำคัญของชีวิตกันก่อน EQ หมายความว่าอารมณ์หมายความว่าความรู้สึก EQ emotion หรือ feeling นี่แหละ emotion หรือ feeling นะความรู้สึกหรืออารมณ์พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านอาตมาเจอคำว่า EQ ที่เขาแปลออกมาแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โห EQ นี่สำคัญเพราะบอก EQ นะemotional quotient พอตมาสัมผัสตอนแรกก็อื้อหือพวกนี้มันก้าวหน้าขึ้นมามั่งแล้วพอพูดกันรู้เรื่องแล้วแต่ก่อนมันอยู่ตีนเขาเหลือเกินไอ้เราก็พูดกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องคงจะพูดรู้เรื่องมั่งละมั่งนะก็เลยเห็นท่าว่าแม่มันต้องเอาอันนี้เรามาต่อเขียนต่อแยกแก้ฟังพระพุทธเจ้าท่านรู้จัก EQ นี่มาตั้งโอ้โหสุดยอดเขาก็ยังงุมงำอยู่ EQ นั่นน่ะแต่ก่อนนี้ก็มีแต่ IQ IQ ก็ความฉลาด intelligence intelligence quotient ได้แต่ความฉลาดแม่คนฉลาดชอบนักเดี๋ยวนี้มันก็ตายเพราะความฉลาดนี่แหละสังคมหรือโลกมันแย่กับความฉลาดไอ้ฉลาดประเภทที่ฉลาดโกงฉลาดเอาเปรียบเอารัดฉลาดโง่แม่ไม่รู้จะวิว่างไงฉลาดโง่มันฉลาดถูกเขาหลอกแล้วฉลาดก็ต่างคนต่างหลอกกันช่วยกันหลอกนะคุณหลอกนิดฉันหลอกหน่อยฉันก็หลอกเธอได้ถ้าเธอจะหลอกฉันได้เลยถูกหลอกกันไปด้วยกันไปเลยโอ้โหองลองปากขี้หูกับปากขี้ทูกับหูรู้จักขี้ทูกับหูไหมไม่มันชอบที่สุดเลยมันขึ้นก่อนเลยไอ้ขี้ทูกับหูไอ้ไทกอเนี่ยนะกับหูนี่มันจะเอากันก่อนเลยขึ้นชอบกันนักไปด้วยกันเลยเดี๋ยวนี้มันก็ทั้งนั้นทั้งโลกเลยชอบไปหลอกเต็มใจให้เขาหลอกแล้วก็โง่ไปด้วยกันแล้วก็บอกว่าฉลาดนะฉลาดคิดใหม่ฉลาดคิดหลอกคิดใหม่ที่มันออกไปนอกฐานของความเป็นจริงของความเป็นรากฐานของมนุษย์ที่ดีไปกันใหญ่นะอาตมาเขียน EQ เนี่ยก็ดีนะหนังสือเล่มนี้ก็มีเนื้อหาที่อาตมาไม่คิดว่าจะต้องขยายความออกมาถึงขนาดนั้นฌานก็ดีในเรื่องฌานนี่แหละเรื่องเป็นสำคัญนะเรื่องใหญ่เรื่องฌานก็ดีเรื่องของเวทนาก็ตามก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเขียนออกมาถึงขนาดนี้ไม่ต้องคิดไม่ได้คิดว่าจะต้องอะไรพอเขียนไปแล้วมันก็ค่อยตรวจสอบหลักฐานจากพระไตรปิฎกคำตรัสของพุทธเจ้าแม้แต่บาลีเอามาตรวจมาอ่านมาเลยโอ้แต่ละคำเนี่ยมันบอกอะไรต่ออะไรต่างๆอาตมาก็จำเป็นต้องขยายเนื้อความแต่ละคำสำคัญนะไม่ใช่ขยายทั้งหมดคำที่สำคัญก็เอามาขยายออกให้ชัดอาตมาคิดว่าหนังสือเล่มนี้ในอนาคตผู้รู้ทั้งหลายแหละตอนนี้เมืองไทยเนี่ยจะตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกแล้วนะเขาลงมติกันแล้วว่าจะตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกนะเขาก็ดำเนินกันไปมีท่านผู้รู้ทั้งหลายต่างชาติทั้งชาติไทยชาติต่างชาติร่วมกันสร้างพระพุทธมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาซึ่งเดี๋ยวนี้อาตมาบอกได้เลยว่าความรู้ทางพุทธศาสนานี่มันถูกปฏิรูปมันถูกปฏิรูปมาแล้วมันมามีรูปเพี้ยนนะรีฟอร์มมันเพี้ยนมาเรื่อยมันรีฟอร์มมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไปกันใหญ่แล้วเสร็จแล้วอาตมามายุคนี้อาตมาก็เลยต้องตีกลับได้รีฟอร์มเพื่อไม่ได้ต้องรีวอลูชันรีฟอร์มไม่ได้อาตมาต้องรีวอลูชันจนจะถูกเขาจับเข้าคุกนี่แหละนะที่จริงก็ในฐานขบวนผู้ที่มาปฏิวัตินี่ครับถูกเป็นชื่อว่าขบฏ ก็จะถูกจับทุกคนอาตมาก็ถูกจับแต่ถูกจับตามฐานะอาตมาเขาก็จับแล้วก็ขึ้นศาลก็แพ้ก็เป็นขบฏจริงนี่แกเป็นขบฏจริงก็ต้องแพ้ก็ขบฏไปเสร็จแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆขึ้นมามาถึงวันนี้อาตมาว่าพวกเราได้เกิดสภาพที่เราได้ก่อก่อที่อาตมาปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยพอสมควรพอสมควรมาถึงวันนี้จนกระทั่งจากที่เราเคยเข้าใจว่าศาสนากับการเมืองนี่ไม่เกี่ยวกันจากที่เราเคยเชื่อเขาครอบงำมาเขาพยายามที่จะหลอกพยายามที่จะให้เข้าใจอย่างนั้นและพยายามที่จะให้เชื่อถืออย่างนั้นเชื่อถือว่าศาสนากับการเมืองต้องอยู่กันคนละทางอย่ามายุ่งเกี่ยวกันเข้ามายุ่งเกี่ยวกันเสียหายผิดพลาดซึ่งมันเป็นความผิดพลาดที่เขาเองนั่นแหละเข้าใจผิดพลาดผู้เจตนาดีเข้าใจว่าศาสนาควรจะแยกกับการเมืองเจตนาดีมีคนเจตนาร้ายก็มีคนที่ไม่เจตนาร้ายแต่โง่เข้าใจผิดแล้วก็มีกุศลนั่นแหละมีกุศลเจตนาให้ศาสนากับการเมืองแยกกันก็มีกุศลเจตนานะแต่โง่ซื่อใช่การเมืองกับศาสนามันต้องแยกกันเพราะการเมืองมันนรกมันบาปมันพวกคนบาปศาสนามันพวกคนบุญควรจะแยกกันอย่ามาอยู่มาปนกันมาเลิกกันเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆและมันก็ถูกต้องจริงๆด้วยการเมืองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเคี่ยวมันมีความซับซ้อนมันมีความเลอะเทอะแล้วมันก็หลอกยิ่งมีกิเลสไม่ศึกษาธรรมะยิ่งแยกธรรมะออกจากการเมืองการเมืองก็ยิ่งเลวไหลเละเทะเลวร้ายเข้าไปใหญ่เลยทุกวันนี้เลวร้ายจนกระทั่งไม่มีใครเชื่อว่าการเมืองเลวร้ายจริงๆไม่ใช่ลึกๆทุกคนเชื่อโดยซ้ำว่าการเมืองเลวร้ายแต่ยอมรับการเมืองแล้วก็สนใจการเมืองวิ่งเข้าหาการเมืองกันเอาใจใส่การเมืองเพราะการเมืองมันให้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขการเมืองมันให้สมใจกิเลสบางคนก็รับอนุนกันไปหมดเพราะฉะนั้นเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็คงพอเข้าใจว่าเมื่อเราจะทำการเมืองเราก็ต้องไม่ทำการเมืองอย่างที่ไปล่าลาภยศเสริญโลกียสุขที่สมใจกิเลสนั้นเพราะเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะไปเสริมกิเลสเราจะเป็นฝ่ายล้างกิเลสเพราะฉะนั้นชื่อว่าการเมืองเหมือนกันเราทำไม่เหมือนกันคนละขั้วแน่ๆเพราะงั้นผู้ที่ติดภาษาอยู่คำว่าการเมืองพอบอกว่าเราจะมีการเมืองกันนะด้วยความติดตรงนั้นน่ะติดความเข้าใจติดความเห็นความเชื่ออะไรมาแต่เดิมๆบ้างมันยังไม่ชัดนักก็ไม่พอใจก็ต้านอะไรกันพอท่านนี่จะพากันบ้าใหญ่แล้วก็การศาสนามันไปดีๆอยู่แล้วเอาการเมืองมาทำไมนะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่ว่าจะมีการเมืองรับมาว่าเอาละอโศกเราจะต้องมีพรรคการเมืองแล้วนะอะไรนี่ตามที่ไม่รู้อะมันมาของมันโยนตุ๊บลงมากระตุ๊บแล้วก็รับมับเข้ามาพิจารณารู้เอาไม่เอาดีโยนทิ้งไม่โยนทิ้งดีเอาก็เอามันก็รับมาจนกระทั่งมาถึงขณะนี้วันนี้วินาทีนี้แล้วเราก็ได้พูดได้จาอะไรกันมาขยายความแล้วก็ปฏิบัติด้วยเชิงปฏิบัติมาถึงวันนี้ขณะนี้แล้วอาตมาคิดว่าหลายคนคงคลายใจและหลายคนคงเข้าใจคงเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องมีอย่างนี้และมีอย่างนี้แหละมันเสริมซ้อนให้ศาสนายิ่งจะแข็งขึ้นไม่ใช่ว่าการเมืองอย่างที่เราจะทำนี้จะทำให้ศาสนายิ่งแย่ลงและอาตมาคิดว่าการเมืองที่เราจะทำกันนี้คงจะไม่ต้องไปก่อเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องกับเขาหรอกเพราะเราทำกันคนละวิธีทำคนละเรื่องเราไม่ไปแข่งกับเขาเราจะทำจริงเท่านั้นไม่แข่งนะเขาจะมีพวกคณะการเมืองก็จะไปแย่งตำแหน่งหน้าที่ลาลาบลายศอะไรอยู่เขาทำกันไปเลยเราไม่เข้าไปแข่งอะไรครับ เราจะทำกับประชาชนจริงๆเริ่มต้นถ้าฟังแก่นฟ้าพูดเมื่อวานนี้แล้วหลายคนคงจะเข้าใจแล้วว่าเราจะเชื่อมโยงเอาการเมืองที่จริงที่พูดไปนั่นคือภาษาการเมืองนั่นแหละการเมืองของเราแก่นฟ้านั้นเป็นเลขาธิการพรรคทีนี้ถ้าใครฟังเนื้อหาที่แก่นฟ้าพูดนั่นแหละเราจะทำงานนั้นน่ะเป็นนโยบายแรกนโยบายแรกนี่พูดเนื้อกันไปเลยส่วนชื่อมันมีปัญหาได้ชื่อมาก็คือได้ชื่อได้ชื่อใหม่ก็เรียกชื่อนั้นยังไม่มีชื่อเราก็พูดไปก่อนไม่มีปัญหาอะไรเนื้อหาของการเมืองเราก็จะดำเนินนโยบายอันนี้เลยเป็นนโยบายแรกที่เราจะทำนโยบายสหกรณ์เขียวอย่างน้อยสหกรณ์ก็ยังอยู่กับเราแม้จะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วสหกรณ์ก็ยังอยู่กับเราสหกรณ์เขียวร่วมกันทำสหกรณ์เนี่ยสหกรณ์นี่ร่วมกันทำนะหลายคนก็บอกจะเอาร่วมกันสหกรณ์ไม่มีนอนเนียนกันนะร่วมมือกรมือเลยสหกรณ์ร่วมมือใช่เอามือมาเฉยๆไม่ได้หรอกเอามาใส่แหวนใส่เวิร์นมันวุ่นยุ่งเปล่าๆเอามือมารวมๆกันเปล่าๆมันได้เรื่องเดี๋ยวลาวอะไรเอามาทำสหกรณ์นี่ร่วมกันทำเลยนะทำใครมีมือเอามือใครมีเท้าเอาเท้าใครมีปากเอาปากทำหมดทั้งมือทั้งเท้าทั้งปากทั้งตัวทั้งตนนี่แหละร่วมกันทำลงมือทำเลยนะเราจะร่วมกันทำสหกรณ์เขียวเขียวก็หมายถึงกสิกรรมไร้สารพิษต้องเอาไร้สารพิษแล้วก็จะต้องมีอย่างที่อาตมาเกริ่นไปก่อนแล้วแก่นฟ้ามาขยายความเมื่อวานนี้ถ้าฟังกันแล้วดีๆใครฟังไม่หลับเมื่อวานนี้ก็คงจะได้เข้าใจรายละเอียดพอสมควรเราจะได้พูดกันต่อเราจะได้ขยายความกันต่อว่าเราจะต้องมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอย่างที่แก่นฟ้าขยายความไปแล้วซึ่งอาตมาก็เน้นลงไป3จุด1เราจะต้องเป็นผู้ผลิตเองเป็นผู้ผลิตเอง2จะต้องทำให้ต่อเนื่องและมีปริมาณเพียงพอตามพระราชดำรัสต้องให้พอเพียงพอจะต้องมีจะต้องมีต้องเรา1ต้องเป็นเรา2ต้องมีให้พอ3การตลาดการตลาดเราก็จะต้องทำการตลาดของเราเองถ้าคืนไปให้พวกทุนนิยมมาเอาการตลาดไปเจ๊งแน่เราเป็นลูกกระโหลกถูกก็กินบีรู้จักบีไหมภาษาอีสานบีนี่คือดีบีนี่คือดีเขามาล่วงตับกินบีเราหมดเลยนะล่วงตับกินไส้กินดีเราแล้วเขามาล่วงเอาของเราไปกินหมดนะทุนนิยมมาช่วยโอกาสเราก็ขายถูกด้วยทุนนิยมก็เอาผักไร้สารพิษไปขึ้นห้างขายโอ้แล้วเขาก็เก่งด้วยนะก็มีเครือข่ายมีระบบการตลาดนู่นนี่เขาโอ้เขาเชี่ยวเรื่องนี้เขาเก่งเพราะงั้นเราจะต้องมาเป็นอย่างเราต่อที่เราจะมีความรู้ความสามารถใครสามารถที่จะทำการตลาดได้มาเป็นแต่เพียงเอาเลือดวิญญาณของบุญนิยมมาใช้เข้าไปในวิชาการที่คุณรู้หรือความชำนาญสมรรถนะที่เป็นในเรื่องการตลาดเรามาเอาวิญญาณของบุญนิยมมาใช้เข้าไปในงานเดียวกันนั่นแหละคิดเดียวกันทฤษฎีเดียวกันก็ได้อาจจะเล่เหลี่ยมต่างกันบ้างเท่านั้นเองของเราซื่ออนุคตหน่อยเท่านั้นเองแล้วเราก็ทำออกไปให้ได้ใครมาเลือดวิญญาณยังไม่เป็นบุญนิยมนักไม่เป็นไรหรอกที่นี่มีหมอเยอะมีตำรวจเยอะเดี๋ยวก็รีดเดี๋ยวก็ฉีดยาเดี๋ยวก็จับวิญญาณมารีดมาเปลี่ยนให้มาเป็นบุญนิยมจนได้แหละขอให้มาจริงจริงใจกันแล้วกันนะเราจะต้องขยายการตลาดของเรายังแย่จริงๆในชาวโซเรานี้ยังไม่เป็นภาษาเพราะเราไม่ได้ขยายอันนั้นออกไปแต่ก่อนแต่ไรเราก็ทำพอกินพอใช้ส่วนการตลาดนั้นก็เราทำไปอย่างนั้นก็แก๊กทำไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังอะไรนักแต่ทุกวันนี้การตลาดในโลกนี่มันยิ่งใหญ่มากเรื่องการตลาดยิ่งใหญ่จริงๆเลยในโลกการตลาดของสินค้าระดับโลกอะไรแต่ของเขานี่โอ้ซับซ้อนแล้วเล่นเชิงกันแล้วก็ขายกันระบบทุนนิยมซึ่งเราก็จะต้องทำแบบบุญนิยมนี่แหละเพื่อประโยชน์แก่เขาอย่างที่แก่นฟ้าได้อธิบายไปว่าเราเองเอาน้ำใจไปให้นะวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละเราเอาน้ำใจเอาความเกื้อกูลไปให้เราพอกินทุกวันนี้ถามจริงๆพวกเรานี่อดอยากไหม ไม่อดอยากอาตมาเชื่อยิ่งเอาลำพันธ์เอมมาเติมเข้าไปอีกจะไปอดอะไรล่ะโอ้โหขนาดนี้เรายังไม่ลึกเข้าไปหาอย่างแบบลำพันธ์เอมที่จะเอาวัฒนธรรมไทยเอาของธรรมชาติจริงๆของคนไทยจริงๆเข้ามาอีกให้เต็มที่ด้วยอันนั้นก็จะเร่งรัดพัฒนาด้วยอย่างที่ลำพันธ์เอมก็จะเร่งรัดพัฒนาเอากำลังอย่างสู้ๆมาเมื่อวานนี้โอ้โห3คนพูดเต็มแบบเลยนะลุยอย่างสู้ๆเนี่ยเอาเป็นเอาตายเลยทำมันลูกเดียวใครจะว่าไงมาเลยอย่างลำพันธ์ก็เอาแรงสู้ๆเขาใส่อย่างแกนฟ้าก็เอาแรงสู้ๆเขาใส่บึ๊บรับรองเลยทีนี้ยิ่งกว่าบิ๊กแบงเลยเอาให้มันเกิดขนาดนั้นเลยตัวจังบิ๊กแบงระเบิดเนบูลาเดี๋ยวนี้เขาเจอใหม่กว่านั้นแล้วเขายังไม่รู้จะเรียกชื่อว่าอะไรจะว่าแค่เนบูลามันก็ไม่ใช่มันมีมากกว่านั้นนั่นมีควาซาร์อยู่ในนั้นอีกนี่เรื่องดาราศาสตร์มันมีควาซาร์ควาซาร์นี่คือกลุ่มของดาวเป็นกลุ่มของดาวไม่ใช่กลุ่มอะไรเนบูลามันเป็นกลุ่มของอะไรรวมก็อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยมันเป็นทั้งพลังงานทั้งวัตถุทั้งอะไรเต็มมันยังไม่ระเบิดมันรวมกันอยู่ยังไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนยังไม่เป็นดาวเป็นอะไรไอ้นี่มันมีกลุ่มดาวซ้อนอยู่ในเนบูลานั่นอีกมีทั้งเนบูลามีทั้งกลุ่มดาวใหญ่กว่านั่นอีกเขาเจออีกเขายังไม่ได้ตั้งชื่อว่าจะเรียกว่าอะไรไอควาซาร์นี่คือกลุ่มดาวต่างๆที่เป็นดาวอะไรอะไรอีกเขาก็ยังบอกไม่ได้มีทั้งดาวเรื่องดาวอะไรซ้อนอยู่ในนั้นอีกซึ่งมันมีทั้งเนบูลามันไอ้บิ๊กแบงนี่คือเนบูลาที่แตกระเบิดขึ้นมาแล้วก็มันจะเป็นกลุ่มดาวเป็นกาแล็กซี่เป็นอะไรต่ออะไรอีกมาทีนึงอันนี้มันใหญ่กว่านั้นอีกนะเอ้าไม่เป็นไรคุณอยากรู้อะไรคุณก็ดูส่องไปเลยดาราศาสตร์อยากจะไปนะชีวิตนี้ก็จะไปดูดาราศาสตร์ก็ดูไปเราก็ฟังเขาอาตมาไม่สงสัยหรอกอาตมาเข้าใจเรื่องพวกนี้อาตมาว่าเอกภาพอาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะเราก็จะรวมพยายามรวมพลังนี่ให้มีอะไรทั้งวัตถุทั้งนามธรรมเป็นพลังงานพลังงานของชีวิตพลังงานของมนุษยชาติพลังงานของสังคมมนุษยชาติซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานดีพลังงานกุศลพลังงานแห่งจะเรียกอย่างสายศาสนาอื่นก็คือพลังงานแห่งพระเจ้านี่แหละพลังงานแห่งวิญญาณพระเจ้านี่แหละซึ่งมันจะต้องขยายตัวออกไปเพื่อมวลมนุษยชาติจริงๆนะเพราะไอ้คำที่อาตมาพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นทำงานอโศกมานี่อโศกเพื่อมวลมนุษยชาติมันก็จะเป็นรูปร่างมันก็จะเห็นร่องรอยเห็นสภาพอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาถึงปีนี้แล้วเป็นปีที่25ของงานพุทธาภิเษกหรือปลุกเสกเนี่ยซึ่งเป็นการรวมพลังที่เราจะมาทำความเข้าใจกันทั่วประเทศมันนั่งตั้งใจทำอันนี้เป็นหลักตั้งใจทำความเข้าใจกันมีวิธีการตั้งแรกมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยลงตัวแล้ววิธีการที่จะสื่อกันเนี่ยทั้งภาคเช้าภาคก่อนฉันภาคบ่ายภาคเย็นวันหนึ่งสี่คาบวันหนึ่งสี่รายการเนี่ยลงตัวแล้วเป็นวิธีการสื่อที่อาตมาว่าสมบูรณ์พร้อมไม่ต้องไปหาใครมามากหาอื่นมาก็เอามาเสริมมันจะมีรายการภาคเช้าหรือภาคบ่ายที่จะเสริมก็มาเสริมได้หรือแม้เย็นเราจะเอาขึ้นไปเสริมคนอื่นคนนอกที่จะเอามาเสริมเข้าไปแต่เราก็เป็นแกนหลักอย่างไรเราก็เป็นแกนหลักและเอาความรู้ความเข้าใจนั้นมาเสริมเพื่อเกิดการพัฒนาเป็นพหุสูตรต่อไปนะก็เกิดพัฒนาการซึ่งเราทำมาถึง25ปีปีนี้ปีที่25อาตมาทำงานมา30ปีนะอันนี้ทำตั้ง25ปีมันน่าจะลงรอบที่จะเกิดบิ๊กแบงน้อยๆนะบิ๊กแบงจะไปเรียกสมอลแบงมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่สมอลแบงอ่ะเนาะมันก็บิ๊กแบงนั่นแหละเนาะมันระเบิดแตกกันใหญ่มันควรจะขยายตัวสรุปแล้วความหมายที่มันชัดๆก็คือมันควรจะขยายตัวขึ้นไปที่นี่จะขยายตัวได้ถ้าเรามีพลังทุนนะพลังทุนของเราอยู่แค่นี้ไม่พอพลังทุนอยู่ขณะนี้เกิดการขยายแล้วจะแตกตัวออกไปสู่สังคมนอกไม่พอเ พราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้ตัวให้ดีเลยว่าทุกคนจะต้องรวบรวมพลังมาประสานสมานและมารับหน้าที่ผู้จะรับหน้าที่เมื่อวานนี้อาตมาได้อ่านไปแล้วข้อบกพร่องต่างๆไม่เอาฐานอะไรกันต่างๆนานาเดี๋ยวเอาไปลงในหนังสือข่าวโศกหรือสารโศกเลยไอ้ข้อบกพร่องต่างๆนี้ให้ได้ไปตรวจเช็คไม่ใช่มีแต่แค่สองพุทธสถานนี้ทุกพุทธสถานอาตมาว่าแปะเอียเดอะเซมที่อื่นก็เหมียนกันนะเชื่อว่าเหมียนกันนะไม่ได้ต่างกันไปมากมายนักหรอกนะแค่สำรวจแค่นี้ก็เป็นโพลนะอโศกโพลพอแล้วแค่สองแห่งนี้ก็อโศกโพลพอแล้วเอาอันนี้ไปลงขยายกันแล้วก็ปรับตัวต้องจริงๆนะรอพมขึ้นต้นว่าไงฮะน้ำมะนาวน้ำชาอะไรกันแน่ขามป้อมอะไรกันเนี่ยให้มันชัดๆนี่หนึ่งมะนาวสองชาสามมะขามป้อมตกลงมีหมดทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยครบแล้วนะพูดครบแล้วนะรอพมของเราเริ่มต้นด้วยจริงจริงนี่คือจะต้องเป็นลักษณะเป็นเรียกว่าสัจจะต้องมีสิ่งจริงอันนั้นสิ่งจริงนี่คือจริงมันจะไม่ใช่ปลอมมันจะไม่ใช่แปลงมันจะไม่ใช่ตัวที่จะเพี้ยนเป็นอันขาดจริงสองเดี๋ยวต้องจริงก่อนสองเอาจริงหนึ่งจริงจริงตัวเดียวนี่หนึ่งจริงตัวเนื้ออันต้องจริงจะว่าภาษาอะไรอีกว่าไงตอนนี้ต้องจริงต้องถูกต้องต้องไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของเพี้ยนไม่ใช่ของแปลงไม่ใช่ของอะไรมากลบเกลื่อนไม่เบี้ยวไม่เพี้ยนจริงสองเอาจริงทุกคนต้องมีเลือดเอาจริงสามลุยจริงจริงสี่ให้เกิดผลนั้นปรากฏขึ้นมาจริงจริงแต่พอนั้นปรากฏขึ้นมาจริงๆนะสี่แล้วใช่ไหมห้าพิสูจน์สิ่งที่ปรากฏขึ้นมานั้นจริงๆเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วโลกเขาจะมองยังไงสังคมเขาจะมองยังไงสังคมก็จะต้อนรับหรือเขาจะฆ่าเขาจะแกงเขาจะปราบยังไงดูผลจริงที่จะเกิดอันนั้นอีกดีไหมไปรู้สึกตัวแต่ละคนแล้วตรวจสำนึกเสียให้ดีๆอย่ามาทำเป็นลากชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปหาลุงฝังศพเฉยๆไม่ได้แล้วไม่ได้เราต้องมีกำลังจริงๆถึงจะเกิดภาวะบิ๊กแบงออกไปภาวะที่จะระเบิดออกไปสู่สังคมข้างนอกถ้าเราทำอันนี้สำเร็จการเมืองกับศาสนาจะผนวกกันอยู่ที่นี่เราจะพิสูจน์การเมืองที่มีศาสนาเราจะพิสูจน์ศาสนาที่มีการเมืองให้คนเขาเห็นว่าคุณจะมาว่าศาสนากับการเมืองมาอยู่ด้วยกันผิดให้พิสูจน์เลยว่ามันไม่ใช่คุณนั่นแหละผิดคุณแยกศาสนากับการเมืองมานานแล้วนั่นแหละผิดอย่างนี้ต่างหากเรามันถูกประกาศให้โลกทั้งโลกรู้เลยไม่ใช่แต่ในประเทศไทยแต่พิสูจน์อยู่ที่ประเทศไทยนี่เท่านั้นแหละไม่ต้องทำมากหรอกไม่ต้องกระโดดไปทำที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นเมืองจีนอะไรไม่ต้องทำที่นี่เท่านั้นแหละทำการเมืองกับศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่แหละทำให้อยู่ด้วยกันเนี่ยcooperative นี่แหละแท้ๆแล้วเนี่ยสหกรณ์แท้ๆแหละเนี่ยทำให้เกิด coordination เข้าไป ศาสนากับการเมืองเนี่ยให้ประสานผนึกกันให้เป็นพลังวิเศษให้ได้เพราะฉะนั้นเราชาวอโศกดำเนินชีวิตมาด้วยสิ่งที่เราเป็นบุญญาวุฒิมาแล้วบุญญาวุฒิหมายเลข2นี่จะยิ่งใหญ่กว่านี้บุญญาวุฒิหมายเลข3ยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นอะไรแต่บุญญาวุฒิหมายเลข3มันโผล่มาแล้วและมันต้องใช้บุญญาวุฒินี้อย่างสมบูรณ์แบบให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นสิ่งแท้ขึ้นมาให้ได้ถ้าบุญญาวุฒินี้สำเร็จนะอาตมาเกริ่นไปแล้วว่าการเมืองของเราจะไม่เหมือนการเมืองของทั้งโลกเขาเป็นอันขาดการเมืองนี้ยังไม่เคยมีในโลกด้วยซ้ำอาตมาพูดอย่างนี้ด้วยเพราะคุณฟังดีๆแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันขึ้นมาเพราะจะเป็นการเมืองที่เพื่อมนุษยชาติเพื่อประชาชนโดยเราก็คือประชาชนเราจะทำเพื่อประชาชนโดยเราเนี่ยพวกเราเนี่ยคือประชาชนแท้ๆแล้วมันก็จะเป็นของประชาชนเป็นการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่โดยประชาชนเพื่อประชาชนและเป็นของประชาชนที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ออกนอกเนื้อไปจากชีวิตที่จะเป็นอยู่ของสังคมมนุษยชาติมันอยู่อย่างนี้การกินอยู่หลับนอนจะมีการศึกษาจะมีอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีการเชื่อมโยงติดต่อกันเป็นคมนาคมจะมีเรื่องของอุตสาหกรรมจะมีเรื่องของกสิกรรมจะมีเรื่องของสาธารณสุขจะมีเรื่องของเศรษฐศาสตร์จะมีเรื่องของรัฐศาสตร์จะมีเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เถอะมีหมดนะแม้แต่ศิลป์โดยเฉพาะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์นี่ลึกซึ้งศิลปศาสตร์เนี่ยยิ่งจงใช้ศิลปศาสตร์อย่างลึกซึ้งและเป็นศิลปศาสตร์ที่เป็นศิลปศาสตร์ในระดับอภิธรรมศิลปศาสตร์ในระดับอภิธรรมไม่ใช่ศิลปศาสตร์ตื่นๆอย่างที่เขาทำกันทุกวันนี้ศิลปะก็เลอะเทอะแล้วก็งมงายกันไปหมดเลยไม่ใช่แต่เมืองไทยทั้งโลกงมงายกันหลอกกันที่สุดเลยอาตมาบอกให้เลยว่าศิลปะนี่หลอกใช้อุปทานแล้วก็ใช้กล่อมทางจิตวิทยาเชื่อโอ้อันนี้วิเศษอันนี้ดีอันนี้วิเศษดีไอ้ภาพเขียนขายไปตั้งร้อยกว่าล้านภาพนึงเนี่ยนะหลอกได้สนิทใจมันจะไม่มีประโยชน์อะไรกับมนุษย์คุ้มค่ากับร้อยล้านเลยถ้าจะว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยร้อยล้านละคุ้มค่ากว่าศิลปะที่เขาเขียนนั่นนะแผ่นไหนก็แล้วแต่ของโลกแผ่นภาพแผ่นนึงที่ขายร้อยล้านนะไม่ได้ทำให้เกิดความเจริญพัฒนาหรือว่ามนุษย์นี่จะมีผลประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติคุ้มค่าไอ้ร้อยล้านที่ว่าซื้อไปนั่นนะไม่คุ้มเลยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่อวดอ้างโปรโมทกันให้คนซื้อไปในเก่งก็รู้ว่าฉันหัวสูงฉันเห็นค่าของศิลปะชิ้นนี้และฉันก็มีเงินจะซื้อฉันก็ซื้อขึ้นมาเพื่อที่ฉันว่าฉันนี่แหละเป็นคนรู้ศิลปะนี้ที่แท้มันไม่รู้อะไรมันถูกหลอกภาพดอกทานตะวันแวนก๊อกแวนโก้ก็ได้มันเรียกกันหลายสิบสำเนียงแวนโก้เป็นภาพดอกตังวันขาย50ล้านแล้วไปดูเถอะดูไอ้ดอกพันตะวันเหี่ยวดอกนั้นน่ะแล้วมันจะไปเกิดความประทับใจหรือว่าจะเกิดความบันดาลใจอะไรที่จะไปก่อให้เกิดประโยชน์คุณค่าต่อชีวิตมากพอนอกจากว่าโอ้โหชื่นใจประทับใจอะไรก็ไม่รู้แล้วประทับใจอะไรของมึงวะเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่อาตมาไปดูถูกดูแคลนอะไรเขาอาตมาเรียนศิลปะมาอาตมายังงงเหมือนกันว่าทำไมชีวิตนี้อาตมาต้องมาเรียนศิลปะที่แท้อ๋อมันหลากใส่พวกนี้ออกมาเองต้องเรียนศิลปะและอาตมามั่นใจอาตมาใช้ศิลปะตลอดเวลาและศิลปะตลอดเวลาที่อาตมาใช้เนี่ยเขาไปเรียนศิลปะกันในระดับด็อกเตอร์เนี่ยเขาจะเรียนศิลปะไปถึงระดับอภิญญาถึงระดับอภิธรรมแต่เขาไม่ได้เป็นอภิธรรมจริงๆหรอกเขาไม่รู้เขาก็เรียนไปเพลินๆกันนะจบด็อกเตอร์มาเขาเรียนมาศิลปะนั้นมีหลักสำคัญใหญ่ๆอยู่สองหลักหนึ่งแก่นแท้ของศิลปะสองสิ่งที่ประโลมอยู่กับศิลปะ

ผสมผสานออกไปสื่อออกไปถ้าคุณใช้รู้จักใช้เสียงใช้สำเนียงแม้ที่สุดมีสำเนียงถึงขนาดมันเป็นร้องเป็นรำเป็นเอื้อนเป็นเอ่ยอะไรด้วยก็ได้จะใช้มากขนาดนั้นแต่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ใช้ประมาณนึงใช้เสียงสำเนียงพูดเนี่ยเสียงส่งเสียงออกมามีคำพูดมีวาทิตะก็ประกอบกันมาวาทิตะออกมาเป็นวรรณกรรมวรรณกรรมวาทิตะออกมาเป็นวรรณกรรมจนกระทั่งเป็นภาษาเขียนภาษาพูดภาษาเขียนไปกล่าวเป็นกรเป็นกรเป็นกาบเป็นกวีเป็นอะไรก็แล้วแต่อาตมาใช้อยู่ตลอดเป็นสโลกเป็นคำขวัญเป็นกาบเป็นกรใช้มาตลอดใช้มาทั้งหมดรูปภาพอาตมาไม่ต้องเขียนเองหยิบของคนนั้นคนนี้มาก็ได้เนี่ยไม้ร่มนี่อยากได้ให้อาตมาเขียนนักพยายามบังคับให้อาตมาเขียนนักเลยเขียนอะไรก็ได้ขอให้เขียนมาเขาจะเอาหมดเลยขอให้เขียนออกมาเถอะเขาเชื่อว่าอาตมานี่เป็นพระเจ้าหรือไงไม่รู้เขียนอยากได้อาตมาก็ไม่อยากเขียนนะเพราะอาตมาไม่ต้องเขียนหรอกจะเขียนจะปั้นอะไรก็ว่ากันไปถ้าองค์ประกอบอันนั้นก็เป็นแต่เพียงแยกรูปแบบแยกแสงสีเสียงอะไรออกมาเป็นรูปเป็นอะไรเท่านั้นเองเอามาศึกษามุมเหลี่ยมของสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนให้คนรับไปสัมผัสแล้วเกิดความบันดาลใจอะไรหนึ่งทำงานอะไรออกมาต้องชวนให้เขาสนใจเวลาเราจะให้เขาสนใจเนี่ยให้เขาสนใจดังทั้งในแง่ลบและแง่บวกทั้งในแง่บุญและแง่บูให้คนสนใจแต่อาตมาเองอาตมาไม่ค่อยใช้แง่บูนักใช้บ้างจนเขาจะจับเข้าคุกนี่แหละคือแง่บูไปรำคาญหัวใจเขาไปกระแทกหัวใจเขานี่แง่บูบูประมาณนี้แต่อาตมาใช้บุญมากกว่าอาตมาใช้บุญมากกว่าเกิดมาปางนี้ยังมาใช้บุญนะที่จริงอาตมาเกิดมาปางนี้มาทำสิ่งประเสริฐอาตมาเจ้าสมเด็จติดโสอ้วนสังฆนายกองค์แรกของประเทศไทยเป็นคนตั้งชื่ออาตมาลุงพออาตมาเกิดลุงก็จับไปลุงหมอเลี้ยงตั้งชื่อเอาไปให้สมเด็จเนี่ยตั้งท่านก็ตั้งว่ามงคลมงคลก็แปลว่าอันเหตุอันทำให้ประเสริฐมงคลเหตุอันทำให้ประเสริฐเสร็จแล้วก็โตมาอาตมาก็มาเปลี่ยนชื่อตัวเองว่ารักเปลี่ยนชื่อตัวเองว่ารักทำไมต้องมาชื่อรักได้รับรักกระแถมมาได้นามสกุลรักพงษ์ซะอีกก็เลยมีแต่รักกับรักอาตมาทำงานอาตมาตั้งแต่เรียนหนังสืออาตมาก็เริ่มตอนนั้นอาตมายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะอาตมาทำเรียนศิลปะเนี่ยตอนเรียนศิลปะอาตมาเวลาเขียนภาพเขียนอะไรเสร็จอาตมาไม่เซ็นชื่อหรอกอาตมาเขียนรูปหัวใจเขียนรูปหัวใจแทนวาดภาพวาดอะไรส่งครูดูเขาก็รู้แล้วว่าอาตมายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะรูปหัวใจเนี่ยแทนแล้วก็เซ็นวันที่รูปหัวใจแล้วก็วันที่รูปหัวใจแล้วก็วันที่เขาก็รู้ว่าของอาตมาภาพนี้ของอาตมาจนอาตมามาปลายจะจบแล้วปี4ปี5แล้วค่อยมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายรักรักพงแล้วมันก็ต้องใช้ทั้งด้านรักมากกว่าด้านบูด้านใช้ด้านรักมากกว่าด้านโกรธใช้ศิลปะในเชิงรักมากกว่าเชิงโกรธแต่ศิลปะบอกแล้วมี2อย่างกระแทกให้รู้สึกบูให้รู้สึกกระแทกแรงวื้อหวาร้อนแรงให้เกิดการสนใจจุดให้เกิดความสนใจด้วยเชิงรักหรือเชิงโกรธแต่ต้องมีศิลปะในการใช้ธาตุผสมพวกนี้จะธาตุพวกนี้คุณจะก่อได้แสงสีเสียงความร้อนหรือว่าลีลาหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างไรล่ะมันจึงจะไปทำให้เกิดสิ่งนี้ได้นั่นแหละคือศิลปินนั่นแหละคือศิลปินเมื่อเกิดแล้วคุณสนใจเราก็ใส่เอเซนส์เข้าไปสร้างให้เกิดแก่นเข้าไปเมื่อคุณสนใจถ้าคุณทำงานชิ้นนี้ออกมาไม่มีสุนทรี ไม่มีเกิดไม่ว่าบูหรือว่าบุญไม่ว่ารักหรือโกรธไม่มีอะไรกระแทกใจไม่มีอะไรสะดุดตาสะดุดใจอะไรเลยสัมผัสแล้วก็เฉยทิ้งอันนั้นก็ไม่เป็นงานศิลปะงานไม่ก่อเกิดการสร้างสรรค์อะไรถ้ามันดูแล้วมันก็ก่อเกิดความสนใจเหมือนกันเช่นเขาเขียนภาพโป้ก่อเกิดความสนใจเสร็จแล้วราคะก็จมหูเข้าไปอาตมาบอกแล้วว่าอย่างนี้ไม่ใช่ศิลปะนี่เป็นภาพอนาจารในภาพอนาจารเป็นงานอนาจารไม่น่ากระทำกระทำแล้วเกิดกิเลสหนาขึ้นไปอีกไม่ใช่มงคลอันอุดมศิลปะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่าเป็นมงคลอันอุดมศิลปะเป็นมงคลอันอุดมแต่เขาทำกันไม่เข้าใจก็เลยบอกว่าเนี่ยมีสุนทรีมีความสนใจคนชอบใจก็กิเลสมันก็ชนใจทีให้กิเลสมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เลยก่อรูปก่อแสงก่อสีก่อเสียงก่ออะไรแปลกแปลกให้สนใจให้งงงงงงเล่นเล่นให้งงงงเข้าไปเป็นแอบสแตรกปั้นก็ตามเขียนก็ตามงงก็มันนั่งเกาหัวดูแล้วดูอีกอะไรว่าอะไรว่าอะไรก็สนใจสินี่แหละก็สนใจเขาว่าอันนี้คือสุนทรีให้สนใจดูแล้วเสร็จแล้วก็หลงความคิดตัวเองพอดูแล้วก็เดาไปสิต่างคนต่างเดาอยู่ต่างคนต่างคิดรู้แล้ววะรู้แล้ววะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแหมบรรยายใหญ่เลยงั้นไอ้คนพอคล้อยตามก็ฟังตามไปทั้งที่บางทีไอ้คนเขียนยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันคิดอย่างนี้ได้เหมือนกันเหรอวะไอ้คนเขียนไอ้คนปั้นยังไม่รู้เลยเฮ้ยไอ้คนนี้มันดูแล้วมันมองไปยิ่งได้เหมือนกันเหรอวะคนปั้นยังไม่มีจุดเป้าหมายเลยยังไม่รู้เลยว่าเราจะสร้างอันนี้เพื่อให้คนรู้สึกรับได้เพื่อให้คนสนใจและยังเข้าสู่เป้าหมายที่เราต้องการว่าอะไรอะไรที่คุณต้องการให้เกิดการสรรสร้างอะไรให้เกิดการลดละอะไรให้เกิดการมีคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างนั้นอย่างนั้นคนนั้นคนนั้นอย่างไรตัวเองยังไม่รู้เลยจะไปเป็นศิลปินให้คนมาปีนดูปีนดูต้องขึ้นบันไดดูมันสูงเอ้ยคุณดูไม่รู้เรื่องหรอกมันศิลปะชั้นสูงหลอกกันทั่วโลกแล้วขายกันราคาแพงอาตมาพูดไปแล้วนี่จะต้องทะเลาะ กับศิลปะไอ้ศิลปินทั่วโลกเลยแล้วมันก็ยังหลอกกันอยู่ไปอีกนานเท่านานไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่มีฟังเสียงอาตมาหรอกเพราะมันได้เงินร่ำรวยกันไปอะไรต่ออะไรกันไปศิลปินใหญ่ๆก็รวยกันก็ได้เงินได้ทองทำเพื่อสรรเสริญมหาลาภพวกศิลปินเนี่ยจะทำเพื่อสรรเสริญมหาลาภแต่นักธุรกิจจะทำจากลาภไปหาสรรเสริญนักธุรกิจเนี่ยจะทำจากลาภไปหาสรรเสริญแต่พวกศิลปินเนี่ยจะทำจากสรรเสริญมหาลาภทำทีไม่แยแสลาภแต่สุดท้ายก็มาเอาลาภจะทำทีจะเอาแต่สรรเสริญไม่คุณอย่าเอาเงินมาซื้อกูนะศิลปินใหญ่เนี่ยองแอคอาร์ตแต่นักธุรกิจนี่ไม่ใช่หรอกฉันเอาลาภไม่ต้องไปกลบเกลื่อนต้องค่อยๆเอาลาภไปสร้างฐานะขึ้นไปหายศสรรเสริญขึ้นไปทีหลังเนี่ยเดินทางคนละทางเท่านั้นเองนะเพราะงั้นพวกเรานี่ถูกอาตมาใช้ศิลปะนี่แหละสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาหล่อล้อมขึ้นมาคุณสนใจในอะไรก็แล้วแต่ถืออาตมาพยายามทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาสุดท้ายอาตมาก็ทำจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรอะไรขึ้นมาเป็นมีสถาปัตยกรรมมีจิตกรรมบ้างมีประติมากรรมบ้างแต่อาตมาไม่ต้องเองอาตมาคุมดูแลพอในนี้มันได้อะไรก็ว่ากันไปทำกันไป ก็ทำกันไปอยู่แต่ว่ามันก็เป็นองค์ประกอบเท่านั้นใช้ของโลกเขาที่อันใช้ได้แล้วก็ใช้กันอยู่ไม่ว่ารูปปั้นรูปเขียนไม่ว่าวรรณกรรมไม่ว่าภาษาหนังสือไม่ว่ากรอนหลายพวกเราก็ใช้เป็นเราก็เอามาใช้เราเป็นคนไม่ติดจิตว่าต้องตัวกูของกูเท่านั้นของคนอื่นเราก็มาใช้ให้เขาใช้ได้คนไหนไม่ว่าเอามาใช้คนไหนว่าเราก็ไม่เอาจะให้ซื้อไม่ซื้อไม่มีเงินพวกเราจนแต่ใครให้มาใช้แล้วก็เอาจากที่เราทำอยู่เนี่ยเอามาประกอบนั่นนี่นี่นั่นไปนะก็เกิดการสร้างสรรค์ขึ้นมาเกิดการสร้างให้คนศิลปะเป็นมงคลอนุดม ทำให้เกิดเป็นเหตุทำให้เกิดความประเสริฐขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งถึงจุดอุดมอุดมก็คือสูงสูงสุดอุดมสุดอันติมรรคก็คือนิพพานหรือพวกเราเป็นอรหันต์นะเอาละอาตมาได้เกริ่นพวกนี้ขึ้นมาเล่าเนื้อแท้หรือว่าอะไรลึกๆอะไรกว้างๆตามที่อาตมาได้ทำงานมาก็มาเผยให้ฟังเปิดเผยให้ฟังและเราจะทำอะไรต่อก็บอกไว้แล้วจุดจะต่อนะก็เหลือเวลาอีกนิดหน่อยก็เริ่มต้นกันแล้วกันนะเริ่มต้น EQ โลกุตระบ้างอ้าวเริ่มต้นอ่านไปแล้วก็เหมือนกับอ่านหนังสือให้ฟังก่อนนะบทที่หนึ่งฉลาดชัดตัดกิเลสตลาดสังคมทุกวันนี้ตื่นตัวกันกับคำว่า EQ ซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า Emotional Quotient ส่วนคำแปลนั้นยังไม่เป็นที่แน่นอนบางก็แปลว่าความฉลาดทางอารมณ์ก็มีแปลว่าความสามารถด้านอารมณ์ก็มีแปลว่าทักษะทางอารมณ์ก็มีแปลว่าความสามารถของผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ก็มีแปลว่าผลลัพธ์ของระดับความฉลาดทางอารมณ์ก็มีหรือแปลว่าชาวอารมณ์ก็มีท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระแปลให้ได้ความครบขึ้นไปอีกว่าความฉลาดในการใช้อารมณ์ได้ดีอย่างนี้ก็มีหรือนายแพทย์เทิดศักดิ์เดชคงแปลเอาความหมายให้เหมาะกับที่ตนเข้าใจก็แปลว่าความสามารถของบุคคลในการนำไปสู่การเป็นคนดีมีคุณค่าและมีความสุขอย่างนี้ก็มีนะก็ขยายความขึ้นมานะ EQ ก็สรุปแล้วง่ายๆก่อนตอนนี้มาถึงตรงนี้ก็ว่าก็หมายความว่ามันเป็นการเรียนรู้หรือว่าพัฒนาการของจิตวิญญาณที่ได้พัฒนาการทางอารมณ์นะมาเอาใจใส่ทางอารมณ์คืออิโมชันเนี่ยมาเอาใจใส่ทางอารมณ์แล้วก็ปรับอารมณ์นะเพราะฉะนั้นอย่างหมอเทิดศักดิ์ว่าเนี่ยมาปรับอารมณ์ให้มันดีขึ้นให้มีคุณค่าขึ้นหรือให้มีความสุขขึ้นนะนี่รวมความหมายก็ว่างั้นก็ดีนั่นก็เป็นความเจริญพัฒนาทางจิตวิทยาของโลกแม่ชาวโลกต่างประเทศก็เป็นคนจุดไฟนี้มาก่อนไทยก็ไทยก็การศึกษาตามเขานั่นแหละตามไปเธอต่อยของเราดีๆมียิ่งกว่านั้นไม่เกิดนักอาตมาเขียนเล่มนี้แล้วนี่ปรากฏว่าเขาฮือฮาไม่ใช่เขาฮือฮากันมาเก่าแล้ว EQ เนี่ยฮือฮากันเขาก็พยายามที่จะพัฒนาเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าอะไรติดตามกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่อธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมสุขภาพจิตไม่รู้หมออะไรไปที่ปฐมนัดพบอาตมานัดพบกันนัดพบอยากจะมาพบอาตมาอ่านหนังสือ EQ คือที่กรมสุขภาพจิตเนี่ยกรมสุขภาพจิตเนี่ยเขาจะมีสัมมนา EQ กันบ่อยแล้วเขาไม่เคยเชิญเรามาสัมมนากันทีละ6วัน7วันเชิญเรามาเหมือนกันแต่เราไม่ได้ไปมีพวกเราไปไหมมีบ้างนี่มีบ้างไม่บางคราวไปเขาสัมมนากันบ่อยสำนักพัฒนาใจพัฒนานี่คือนามบัตรนายแพทย์วินัยวิริยกิจจาอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะนายแพทย์วินัยวิริยกิจจานะให้เลขาโทรมานัดแนะอาตมาวันเวลาว่าจะมาพบนัดแนะเสร็จวันเวลานัดพบเสร็จแล้วอาตมาอยู่สติแกก็พากันไปปฐมโอ้นัดแนะกันยังไงกันไม่รู้ที่จริงนัดกันอยู่ที่ราชธานีโทรไปนัดกันที่ราชธานีก็เป็นอันแน่นอนว่าน่าพบกันที่สันติอโศกและเลขาแกไปจำยังไงไม่รู้พาธิบดีนี่ไปปฐมอโศกนู่นคนหนึ่งอยู่สันติอีกคนหนึ่งอยู่ปฐมมันก็จะไปเจอกันยังไงแล้วโทรมาถามว่าอาตมาอยู่ไหมบอกอยู่แล้วคุณไปโน่นแล้วอาตมาอยู่นี่แล้วมันจะได้คุยกันเหรอนะมันก็เลยไม่ได้คุยกันแกเห็นหนังสือเล่มนี้แกก็ไปอ่านเสร็จแล้วโอ้โหอยากจะคุยกับอาตมานะอยากจะคุยก็ถึงได้นัดแนะกันไปเจอกันไม่ได้คุยจนแล้วจนป่านนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงได้คุยกับท่านฟ้าไทยไม่รู้คุยอะไรกันบ้างเนี่ยลืมลืมก็ไม่เป็นไร คุยกันว่าไงคือลืมแต่สั้นดีได้เนื้อหาสั้นดีในเนื้อหาหมายความว่าไม่มีอะไรเลยผ่านไปเหมือนสายลมพัดเอาละไม่เป็นไรนะเอาต่อนี่ก็แทรกเรื่องให้ฟังว่ามันก็ดีอาตมาว่าหนังสือเล่มนี้นี่คนจะเอาไปศึกษาในอนาคตถ้าเขาเข้าใจว่าอารมณ์ของคนเนี่ยหรือเวทนาในภาษาบาลีเนี่ย emotion เนี่ยหรือจะบอกว่า feeling ก็ตามในความรู้สึกของคนเนี่ยมันแล้วก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกแล้วมันก็เกิดเป็นอารมณ์มันจะมีช่วงต่อกันนะความรู้สึกแล้วก็มาเป็นอารมณ์อารมณ์คือความหมายของผลรวมของจิตที่มันปรุงลงไปความรู้สึกก็หมายความว่าจี้ลงไปหาอารมณ์อีกทีนึงในอารมณ์หรือในความรู้สึกอีกทีนึงหมายความว่าต้องมีธาตุรู้เข้าไปประกอบเข้าไปนะถ้าเราเข้าใจความหมายนะเราคงมีอื่นๆอีกและคงมีอื่นๆส่วนสำนวนไหนจะติดตลาดก็คงจะต้องรอให้ท่านนักปราชญ์ทั้งหลายได้คิดได้แปลกันออกมาให้หมดดูอีกดูทีหรือรอราชบัณฑิตนะราชบัณฑิตยสถานตรากันเสร็จแล้วก็ประกาศออกมาตอนนี้ก็เอาตามที่ท่านผู้รู้แปลๆแล้วก็นะเอาละแปลๆแล้วนี่แหละไปก่อนก็แล้วกัน อาตมาอาจจะใช้บางสำนวนตามโอกาสก็ฟังคิดๆตามเนื้อหาและเจตนาที่อาตมาหมายเอาก็แล้วกันคงไม่ว่ากันนะนอกจากคำว่า EQ หรือว่า Emotional Quotient นี่แล้วก็ยังมีคำภาษาอังกฤษอื่นๆอีกที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงเช่น emotional ability นะ emotional intelligence emotional interpersonal นะ interpersonal intelligence multiple intelligence social intelligence emotional quotientนะแต่พวกนี้เดี๋ยวไม่ต้องแปลอะไรมากมายหรอกนะเป็นความสามารถเป็นความฉลาดนะเป็นอะไรพวกนี้แล้วก็เกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปemotional quotient นี้เพิ่งจะได้รับความสนใจภายหลังแต่ก่อนรู้จักกันก็แต่ intelligence quotient นะ intelligence quotient นั้นดูจะเป็นที่รู้จักแพร่หลายกว่าเพื่อนก็ที่เรียกคำย่อของมันว่า IQ นั่นแหละ I ก็คือ intelligence และ Q ก็คือ quotient ดังนั้น IQ ก็คือ intelligence quotient อันหมายถึงความฉลาดทางเฉาไวไหวพริบหรือความฉลาดทางความคิดและใครๆก็ปรารถนาที่จะมี IQ สูงๆเพราะเชื่อกันว่าผู้มี IQ สูงคือคนฉลาดเฉลียวจะเป็นคนประเสริฐยิ่งฉลาดมากก็ยิ่งประเสริฐมากมีผู้รู้ได้คิดวิธีการทดสอบเพื่อวัดความมี IQ กันเป็นเรื่องเป็นราวและกำหนดมาตรฐานตัวเลขแจ้งบอกความฉลาดมากฉลาดน้อยหรือแจ้งความเป็นคนมี IQ มาก IQ น้อยกันไว้ว่าหากใครมี IQ ต่ำกว่า70ถือว่าไม่สามัญกันแล้วนะใครมี IQ ต่ำกว่า70เริ่มนับว่ามีความฉลาดต่ำกว่าปกติสามัญนะเรียกว่ามันก็แอปมันนะแอปนอร์มอลนะต่ำกว่า3มันใครต่ำกว่า70ลงไปก็นับว่าเป็นคนที่มีความฉลาดบกพร่องเพราะมีไม่ถึงขีด3มันแล้วก็เรียกกันตามภาษาที่ใช้กันจนติดปากว่าปัญญาด้อยพวกแอปนอร์มอลถ้าต่ำกว่า70ลงไปมากเท่าใดก็นั่นแหละคือยิ่งเป็นคนปัญญาอ่อนยิ่งขึ้นผู้ที่มี IQ ต่ำกว่า70เขาจัดเข้าไปในกลุ่มmental retardation นะ re ไม่ใช่ that ขอไป retardation นะ mental retardation คือกลุ่มด้อยสุดสำหรับกลุ่มที่จัดว่าธรรมดาสามัญที่เรียกว่า normal คือ normal นั้นจะมีความฉลาดหรือไหวหรือมี IQ อยู่ในระดับ110ถึง90หากใครมี IQ ต่ำกว่า90ลงไปถึง80นะต่ำลงไปจาก90ถึง80ถือว่า dull normal คือโง่กว่าคนสามัญปกติอยู่นะถ้ายิ่งต่ำลงไปอีกถึง70ก็สุดเขตกันละเพราะต่ำกว่า70ลงไปเนี่ยคือพวกปัญญาอ่อนแล้วนะพวก abnormal กันแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าต่ำลงไปถึง70จาก80ถึง70นี่เป็นพวกนะจะปัญญาอ่อนมีปัญญาอ่อนแหล่นะเนี่ยสุดเขต borderline เลยนะเขตขีดเส้นใต้เอาไว้เลยใต้สุดตรงนั้นลงไปก็เป็นปัญญาอ่อนนะเป็นสุดเขตของ borderline ของกลุ่มสามัญเพราะหากต่ำกว่า70ต้องถือว่าไม่สามัญดังที่กล่าวมาแล้วส่วนคนที่จัดอยู่ในกลุ่มเฉลียวฉลาดกว่าสามัญเรียกว่าเป็นพวก bright normal ก็จะมี IQ ระหว่าง110ถึง120ยิ่งใครมี IQ สูงกว่า120ไปถึง130ก็นับได้เลยว่าเป็นคนฉลาดเยี่ยมเรียกว่า superior superior ระดับ superior ทีเดียวคือระดับอัจฉริยะถ้ายิ่งคนใดมี IQ เกินกว่า130ขึ้นไปนั่นยิ่งเป็นคนสุดพิเศษเลยก็ต้องถือว่าเป็นมนุษย์ฉลาดขั้นเลอเลิศเยี่ยมยอดพิเศษหรือสุดยอดอัจฉริยะกันไปเลยนะหมายความว่าเป็นคนยกไว้พิเศษจะนานๆยุคนึงจะมีสักคนนึงนานๆยุคด้วยนะไม่ใช่ยุคเดียวนานๆอย่างพระพุทธเจ้าเงี้ยต้องถือว่า very superior นะ superior นะต้องถือว่าอย่างพระพุทธเจ้าเงี้ยถือว่า very superior นะ อ่ะทีนี้พัฒนา IQ เพื่อจะได้เปรียบดังนั้นบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะมีลูก IQ สูงๆเพราะเชื่อกันว่าเชื่ออย่างสนิทใจแล้วว่าคน IQ สูงนั้นชีวิตจะดีเจริญประเสริฐเชื่อกันมากด้วยว่าคนที่มี IQ สูงๆจะเรียนเก่งจะรู้มากจะคิดอ่านคล่องจะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทางการงานเป็นอยู่สุขสบายกว่าคน IQ ต่ำจะสามารถดูดเอาเงินทองทรัพย์สินคารเข้ามากระเป๋าตนได้มากกว่าคนไม่ฉลาดจะได้เป็นคนจะได้เป็นเจ้าคนนายคนจะมีฐานะเลิศลอยกว่าคนอื่นนะเชื่อกันว่ามี IQ มากๆสูงๆนี่ดีและเชื่อต่อไปอีกว่าคนฉลาดเฉลียวย่อมได้เปรียบผู้อื่นนะและเชื่อต่อไปอีกด้วยว่าคนฉลาดเฉลียวนี่ย่อมได้เปรียบผู้อื่นก็จะชอบใจทีเดียวที่ได้เปรียบคนอื่นเพราะเชื่อว่าการเป็นคนฉลาดก็ต้องได้เปรียบเมื่อได้เปรียบก็ชอบก็อย่างนี้แหละคนประสาคนก็ชอบง่ายๆตื่นๆชนิดเองคุณด้วยคนหนึ่งใช่ไหมเคยมาแล้วทุกคนก็ชอบอย่างเงี้ยชอบการได้เปรียบโดยไม่คิดให้ลึกซึ้งดีๆว่าไอ้การได้เปรียบนั้นน่ะมันเป็นคุณธรรมที่น่าชอบกันจริงๆหรือตอนนี้เรามาตั้งสติกันดีๆรู้สึกและสำนึกแล้วก็คิดให้ดีเฮ้ยเราไปได้เปรียบคนนี้มันน่าชอบหรือมันไม่น่าชอบตอบได้ไหมเนี่ย ได้คร ับ น่าชอบหรือไม่น่าชอบ ไม่น่ าชอบโอ้ฉลาดโอ้โหลูกใครว่าฉลาดจังเฮ้ยเมื่อนี้เราจะเห็นได้แบบแม้ประเด็นเริ่มต้นเนี่ยอาตมาเขียนนี่คือมาในคนที่อ่านเขาคงจะสะดุ้งเออมันก็น่าคิดนะอาตมาคิดว่าคนที่อ่านนี่คงไม่มีใครพิลึกพิลือไปไม่เข้าใจนะคงจะรู้ว่าเออมันก็จริงอ่ะนะเออเราก็เคยชอบได้เปรียบและไอ้ได้เปรียบมันดีจริงๆเหรอแล้วมันน่าชอบจริงๆเหรอแล้วไปชอบได้เปรียบมันถูกหรือผิดโอ้โหผิดกันมาแต่อ่อนแต่ออกผิดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายตาทวดผิดกันมาตั้งแต่ทวดของทวดของทวดของทวดโอ้โหเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาพอพูดกันไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะการได้เปรียบคือคุณธรรมความดีหรืออะธรรมความเลวกันแน่การได้เปรียบกับการเสียสละอะไรมันเป็นคุณธรรมของมนุษย์ที่ดีกว่ากันจริงแท้ซึ่งหากคิดให้ดีๆอีกสักนิดก็จะเห็นความดีกว่าหรือเลวกว่าอย่างเป็นจริงอยู่ชัดๆว่าการได้เปรียบไม่ใช่ความดีงามอะไรเลยที่คนจะน่าชอบหากพิจารณาต่อไปก็จะเห็นได้ว่าการได้เปรียบกับการเสียสละนั้นการได้เปรียบย่อมเลวกว่าการเสียสละตามสัจจะอยู่ทนโทษผู้ได้เปรียบได้เปรียบอยู่ไม่ใช่คนดีคนเจริญเลยผู้เสียให้หรือสละอยู่ต่างหาก คือคนดีคนเจริญแท้คนได้เปรียบหรือคนเอาเปรียบก็คือคนที่เลวกว่าคนเสียสละชนิดที่เถียงไม่ได้จริงๆอ่ะหรือใครจะเถียงยกมือขึ้นหลายคนไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านมาอัดมาให้อาตมาอ่านฟังให้สู่ฟังกันนะอาตมาไม่ถามหรอกว่าใครยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวจะเอาหน้ามาขายตรงนี้อีกไม่ซื้อหน้าเน่าๆอย่างนี้ไม่ซื้อคนอ่านหนังสือไม่ออกก็แล้วไปแต่คนอ่านหนังสือออกแต่ไม่พยายามอ่านนี่สิหน้าเน่าไม่เอาเดี๋ยวเอาเรียกตรวจสอบแล้วเดี๋ยวเอาหน้ามาขายตรงนี้ไม่ซื้อหลายคนไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านมาอัดมาให้อาตมาอ่านฟังให้สู่ฟังกันนะอาตมาไม่ถามหรอกว่าใครยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวจะเอาหน้ามาขายตรงนี้อีกไม่ซื้อหน้าเน่าๆอย่างนี้ไม่ซื้อคนอ่านหนังสือไม่ออกก็แล้วไปแต่คนอ่านหนังสือออกแต่ไม่พยายามอ่านนี่สิหน้าเน่าไม่เอาเดี๋ยวเอาเรียกตรวจสอบแล้วเดี๋ยวเอาหน้ามาขายตรงนี้ไม่ซื้อคนได้เปรียบหรือคนเอาเปรียบก็คือคนที่เลวกว่าคนเสียสละชนิดที่เถียงไม่ได้จริงๆอย่าว่าไปถึงคนเสียสละเลยแม้แค่คนที่เอาเท่าๆกันนะแค่คนเอาเท่าๆกันหรือแค่คนที่ไม่เอาเปรียบนี่แหละนะก็ยังดีกว่าคนเอาเปรียบแล้วจริงไหมแค่เอาเท่าๆกันเนี่ยยังดีกว่าคนเอาเปรียบแหละเพราะฉะนั้นคนได้เปรียบไปเอาเปรียบอีกคูณเลวเข้าไปให้เลยเห็นไหมว่าเพียงแค่เริ่มต้นพูดกันเรื่องความฉลาดก็สอให้เห็นแล้วว่าคนผู้ชอบความได้เปรียบนั้นคือคนเห็นผิดหรือเห็นอย่างไม่ถูกต้องตามสัจจะเพราะไปหลงชอบความได้เปรียบมันก็เท่ากับไปชอบความเลวซึ่งไม่น่าจะชอบเลยคนชอบความเลวจึงไม่ใช่คนดีหรือคนฉลาดที่ถูกสัจจะนี่ก็คือพูดไม่เถียงเลยอาตมาเขียนนี่นะพูดไม่เถียงเลยหรือใครจะเถียงไม่มีไม่เรียวนะเถียงได้ไม่มีไม่เรียวเถียงไหมมันเถียงไม่ออกเถียงออกหมดเถียงมติขากินาคนชอบความเลวจึงไม่ใช่คนดีหรือคนฉลาดที่ถูกสัจจะเบื้องต้นแห่งความฉลาดแบบนี้จึงชักไม่ชอบมาพากลเสียแล้วถ้าคนที่มี IQ สูงนั้นก็เป็นคนฉลาดก็เป็นคนฉลาดแบบเดียวกันนี้ด้วยคือฉลาดชนิดที่ชอบความได้เปรียบหรือชอบความเลวนี่แหละเช่นกันแม้คนฉลาดชนิดนี้จะเรียนเก่งจะรู้มากจะคิดอ่านคล่องจะสามารถดูดเอาเงินทองทรัพย์สินคานมาเข้ากระเป๋าตนได้มากกว่าคนฉลาดมากกว่าคนไม่ฉลาดจะเอาแต่มุ่งเป็นเจ้าคนนายคนจะมีฐานะเลิศลอยกว่าคนอื่นจะใช้ความฉลาดเฉลียวมุ่งแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นเพราะไม่เห็นว่าการได้เปรียบเป็นความไม่ดีเป็นความเลวคนมี IQ สูงแบบนี้แม้เท่านี้ก็ไม่ใช่คนดีแล้วเนี่ยถ้าคนที่ไปอ่านไปศึกษาดีๆแล้วก็ไม่มีอคติอะไรในอ่านดีๆจะโดนด่าโดยเฉพาะคนขณะนี้ระดับสูงๆจะโดนด่าเฮ้ยนี่ด่าเราเปล่าเนี่ยด่าเราเปล่าเนี่ยต้องถามตัวเองไปทีเดียวนะแต่ถ้าพบว่าใครมันไม่มีปฏิภาณอะไรเลยนะอ่านไปก็พาซื่อไปรู้มองไปหาคนอื่นหมดว่าโอ้คนนั้นใช่แล้วละคนนั้นมันเลวคนนั้นมันไม่ดีก็คนนั้นมันเลวหมดคนนั้นไม่ดีคนพวกนี้อ่านไปก็อ่านไปเงี้ยแล้วไม่มีทางแก้ไขอะไรคนพวกนี้ไม่มองตัวเองไม่ดูตัวเองคนมี IQ สูงแบบนี้แม้เท่านี้ก็ไม่ใช่คนดีแล้วแต่ถ้าคนมี IQ สูงเป็นคนดีด้วยก็วิเศษแน่นี่ก็ต้องแถมไว้ประเดี๋ยวก็จะแย้งอีกแหละทว่าหากเป็นคนมี IQ สูงแต่เป็นคนชอบได้เปรียบคือชอบความไม่ดีดังได้กล่าวมาแค่ใครมีความชอบการได้เปรียบก็ถือว่าเป็นความไม่ดีระดับหนึ่งแล้วถ้าแม้นความชอบที่จะได้เปรียบมันแรงขึ้นแรงขึ้นจนได้ที่ถึงขีดหนึ่งซึ่งตนแพ้อำนาจกิเลสของตนคนมี IQ สูงก็สามารถเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ เป็นคนทุจริตได้แน่ๆและแบบนี้ก็มีเสมอๆเต็มสังคมเคยไหมคุณเคยเป็นไหมมากไหมล่ะซึ้งใจไหมนะอย่างนี้แหละรู้ตัวเสียนะแก้ไขนี่มันสัจจะอาตมาว่าเขียนสัจจะพวกนี้ออกมาแล้วคนที่เขาพยายามอ่านจริงๆมองจริงแล้วก็มองตัวเองก็ได้ประโยชน์แน่นอนคนไม่ซื่อสัตย์คนทุจริตก็คือคนที่เอาเปรียบร้ายแรงเลวชั่วยิ่งยิ่งขึ้นด้วยความโลภจัดต้องมีความฉลาดด้วยจึงจะทุจริตได้แนบเนียนและเก่งจริงไหมเพราะงั้นคนจะทุจริตนี่ไม่ฉลาดและก็ไม่เก่งนี่นะคนทุจริตนั้นไปไหนไม่ออกไปไหนไม่รอดหรอกถูกจับเข้าคุกหรือไม่ก็ถูกประหารชีวิตไปไม่ออกหรอกเพราะงั้นคนที่ทุจริตนี่จะต้องฉลาดเพราะคนฉลาดระวังไว้ก่อนคนฉลาดเนี่ยระวังไว้ก่อนถ้าไม่เป็นคนฉลาดที่มีธรรมะแล้วระวังไว้ก่อนแน่นอนมันต้องทุจริตมันต้องซ้อนมันเก่งแล้วคนพวกนี้เนี่ยยิ่งฉลาดมากมันยิ่งทุจริตไม่ให้เราจับได้และหลอกให้เรานึกว่าคนดีด้วยนึกว่าคนโอ้โหสุจริตเยี่ยมมีธรรมะมีอะไรเยี่ยมด้วยนะคล้ายๆอาตมาเป็นต้นเอาจริงไหมคล้ายๆอาตมาอาตมาว่าคล้ายๆนะไม่ใช่ว่าใช่อาตมานะคล้ายๆอาตมาเป็นต้นเนี่ยหลอกสนิทเลยแล้วคุณก็จะเคารพไปจนกระทั่งเขาตายแล้วเขาก็ได้สบายในชีวิตนั้นหลอกได้ลาภยศบันเบลอตนเองลาภยศสันเสริญโลกีสุเป็นโลกีไปนะแล้วก็ซับซ้อนน่ะซ่อนเงินอยู่นั่นน่ะให้คุณพลางข้างหน้าไม่รู้ตัวหรอกลึกๆยังไงคุณก็ไม่เห็นไม่เข้าใจด้วยจิตลึกๆแล้วก็ไปแอบเสพแอบเอาอารมณ์สุขด้วยกามสุขอัตตามานะสุขหรือได้ลาภมาเยอะๆก็สุขแต่มันมีลาภเยอะสุขหรือได้ยศชั้นฐานะขึ้นไปเป็นอะไรต่ออะไรใหญ่ๆโตๆขึ้นฐานะตามศักดิ์ศรีในโลกที่เป็นชั้นตำแหน่งนะก็สุขหรือได้ชั้นเสริญมาเป็นคนดีอย่างงั้นดีอย่างงี้หรือว่าสามารถอย่างงั้นอย่างงี้อะไรก็แล้วแต่อย่างงี้ยังไม่พ้นอยู่ในวังวนของโลกียะนะวังวนของโลกธรรมตรงถึงตรงไหนแล้ววะคนไม่ซื่อสัตย์คนทุจริตก็คือคนที่เอาเปรียบร้ายแรงเลวชั่วยิ่งขึ้นด้วยความโลภจัดที่ต้องมีความฉลาดด้วยจึงจะทุจริตได้แนบเนียนและเก่งและคนฉลาดหรือคนมี IQ สูงที่ไม่ซื่อสัตย์ที่ทุจริตกินโกงหรือเสียสละด้วยจิตมีเล่ห์เสียสละด้วยจิตมีเล่ห์โดยเฉพาะหลอกลวงสังคมด้วยเล่ห์แฝงได้เก่งได้ยอดเยี่ยมเพราะมี IQ สูงเพราะเป็นคนฉลาดแสวงหาผลประโยชน์ลาภยศสรรเสริญสุขวงเล็บโลกีด้วยความฉลาดด้วย IQ สูงของตนอยู่ในสังคมแล้วก็ลอยนวลอยู่ในสังคมด้วยความฉลาดหรือลอยหน้าเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมด้วย IQ สูงอย่างสง่าผ่าเผยมีไหมเห็นไหมรู้จักเหรอนั่นแน่ไม่ต้องกล่าวชื่อออกมาหรอกเดี๋ยวก็ได้เลือดนี่แหละคือลักษณะของคนทำลายสังคมทำลายชาติทำร้ายมนุษย์ในโลกที่ควรจะรู้กันให้ลึกซึ้งอย่างเป็นสัจจะและก็เพราะเหตุที่เอาแต่ส่งเสริมให้คนมี IQ สูงๆหรือส่งเสริมให้มีความฉลาดมากๆนี่เองโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในความสำคัญของความเป็นคนนั้นมีคุณลักษณะอื่นที่น่าส่งเสริมยิ่งกว่า IQ และหากได้ส่งเสริมคุณลักษณะดังว่านี้ให้พัฒนาขึ้นได้จริงก็จะทำให้สังคมประเทศชาติเจริญยิ่งเป็นอยู่สุขทั่วหน้ากว่าที่โลกเป็นกันอยู่นี้แน่เพราะไปมัวหลงส่งเสริมแต่เรื่องความฉลาดหรือ IQ กันอย่างเอียงตรงนี่แหละจึงมีคนทำลายสังคมทำลายชาติทำร้ายมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นในโลกนี่มันหลงผิดกันมานานไหมนานแล้วนะเพราะเนี่ยที่สังคมเขาตื่นตัวใน EQ เนี่ยอาตมาก็ว่าดีขึ้นนะก็ดีขึ้นพอสมควรเพราะอาตมาส่งเสริมเลยถึงเสนอ EQ นี้ให้อีกตองไม่รู้จะรับได้แค่ไหนนะ ดังนั้นคนทุจริตหรือคนชั่วที่เก่งเพราะมี IQ สูงเพราะมีความฉลาดประดามีในโลกต่อให้เก่งด้วยความรอบรู้หรือเก่งด้วยฝีมือฉลาดสามารถจัดการ หรือเก่งพูดเก่งคิดเก่งทำอะไรได้ยอดเยี่ยมปานใดก็ตามแต่เพราะไม่ซื่อสัตย์สุดไม่เพราะไม่ซื่อสัตย์ทุจริตจึงประกอบพฤติกรรมต่างๆอยู่ในสังคมภายใต้การบงการของความฉลาดของความแสนฉลาดนั่นเองผลก็คือสังคมย่ำแย่ประเทศชาติล่มจมและร้ายสุดทั้งสังคมประเทศชาติก็ฉิบหายวายวอดการทุจริตของคนฉลาดที่ฉลาดมาก IQ สูงคือการเอาเปรียบด้วยกลวิธีที่ละเมียดละไมสุขุมแนบเนียนยิ่งซับซ้อนบางเบามีกลเม็ดสุดฉลาดทั้งแฝงทั้งพรางทั้งหลอกทั้งลวงทั้งสร้างภาพทั้งมีวิธีโฆษณาให้ผู้คนกลับเห็นว่าเป็นดีแต่กินลึกกินกว้างเอาเปรียบได้มากมหาศาลยิ่งๆไม่ว่าจะเป็นการได้เปรียบมาเป็นลาภเป็นสักการะเป็นเสียงสรรเสริญเยินยอหรือเป็นโลกียสุขก็ล้วนคือสิ่งที่คนโลภพยายามใช้ความฉลาดให้ได้มาแก่ตนทั้งสิ้นคนฉลาดดังกล่าวนี้คือคนฉลาดที่เลวทรามต่ำช้าร้ายกาจกว่าคนฉลาดน้อยที่ทุจริตหรือเอาเปรียบสู้ไม่ได้เพราะเก่งน้อยกว่าเพราะตื่นกว่าเพราะไม่ลึกล้ำเท่าเพราะไม่ฉลาดเท่านั่นเองในสังคมของคนทั้งโลกต่างได้พากันหลงไหลชื่นชอบความฉลาดหรือหลงไหลชื่นชอบเจ้า IQ นี้มานานแล้วแต่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความลึกซึ้งละเอียดละออของจิตวิญญาณอันเป็นกลุ่มพลังงานชนิดหนึ่งที่วิจิตพิเศษลึกซึ้งเหนือกว่าพลังงานทางวัตถุเรียกว่าจิตวิญญาณในตัวคนจึงไม่รู้อาการชนิดอื่นๆของจิตวิญญาณที่มีลักษณะต่างจากความฉลาดวงเล็บ intelligence ว่ามีความสำคัญพาให้ชีวิตประเสริฐได้ยิ่งกว่าและในจิตวิญญาณนี้เองเจ้าความฉลาดความมีเฉาวัยหรือ IQ เนี่ยก็เป็นเพียงอาการลักษณะหนึ่งของจิตวิญญาณที่มีอยู่ในความเป็นจิตวิญญาณนั้นด้วยในจิตวิญญาณนั้นมีอาการลักษณะต่างๆมากมายวิจิตพิสดารหลากหลายเช่นความฉลาดหรือความมีเฉาวัยไหวพริบนะวงเล็บเปิด intelligence เท่ากับชวนอ่านว่าชวนะไม่รู้คนไทยอ่านเขาต้องอ่านว่าชวนน่ะแต่แล้วแต่ที่อาตมาก็บอกคำอ่านแล้วเป็นภาษาบาลีมัน intelligence นี่มันแปลว่าชวนะจริงๆก็เป็นอาการลักษณะหนึ่งของจิตวิญญาณมันมาพองๆกันได้ยังไงไม่รู้เนาะแปลกในโลกนี้มันเอ๊ะมันทำไมมันถึงว่า intelligence มันแปลว่าชวน intelligence ทำไมมันก็คือชวนะนี่จริงๆมันไม่ได้อาตมาไม่ได้ไปโมเมอะไรนะมันเรื่องแท้ๆนะเนี่ยไม่ได้จับแพะชนแกะนะแกะกับแพะมันมารวมกันเองไม่ได้ไปอุตริอะไรเลยมันเป็นเรื่องจริงอาตมาเขียนไปแล้วมันก็ไหลออกมาถึงตรงนี้ก็ยังนึกอยู่เลยเฮ้ยมันอะไรกันนี่ทำไมมันป่องเป่งป่องเป่งโมกเมะโมกเปะมันทำไมมันตรงลงอย่างนี้กันไม่รู้อาตมายังนึกอยู่เลยว่าตายตอนแรกอาตมาไม่ได้ใช้คำว่าอ่านไม่ได้เขียนคำอ่านด้วยนะอาตมาตายไม่เขียนคำอ่านไปนี่เขาหาว่าเราไปว่าส่อเสียเขาแน่เลยอาตมาเลยต้องต่อคำว่าอ่านว่าชวนะใส่เข้าไปกลัวเขาจะว่าหาว่าเราหาเรื่องเราไม่ได้หาเรื่องเพราะว่าเราเห็นว่าเออ intelligence นี่มันก็แปลว่าชาววัยชวัยก็เป็นภาษาไทยก็นี่แหละก็ภาษาบาลีก็ชวนะโดยตรงเอ๊ะมันทำไมมันอย่างนี้ก็เป็นอาการลักษณะหนึ่งของจิตวิญญาณความโง่ในวงเล็บอวิชชาก็เป็นอาการลักษณะหนึ่งของจิตวิญญาณอารมณ์หรือความรู้สึกนะวงเล็บอิโมชันนะถ้าเขาเวทนาเนี่ยก็เป็นอาการลักษณะหนึ่งของจิตวิญญาณแม้การกำหนดได้หมายรู้วงเล็บสัญญาก็เป็นอาการลักษณะหนึ่งของจิตวิญญาณโดยเฉพาะอาการลักษณะที่เรียกว่าโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีหรือกิเลสก็ดีตัณหาก็ดีอุปทานก็ดีเป็นต้นล้วนเป็นอาการลักษณะต่างๆที่อยู่ในจิตวิญญาณทั้งนั้นมันมีบทบาทอยู่ในจิตอย่างสำคัญมีอำนาจติดเดชบงการคนคนเป็นธาตุความโลภโกรธหลงที่อยู่ในจิตจริงๆที่คนในโลกทุกวันนี้ไม่ใส่ใจจริงจังเท่ากับความฉลาดจริงไหมเห็นไหม ทุกวันนี้ก็ตามพวกคุณเนี่ยยังใส่ใจความฉลาดมากกว่าโลภโกรธหลงหรือเปล่าปฏิบัติลดโลภโกรธหลงเถอะไม่ต้องไปห่วงความฉลาดไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ต้องไปแหมกลัวเราจะโง่กลัวไม่ต้องเลยมันโง่อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวกลัวจะโง่ไม่ต้องโง่ไม่ต้องกลัวมันโง่อยู่แล้วล้างโลภโกรธหลงออกเถอะและคุณจะหายโง่เท่านั้นแหละไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ฉลาดจะไม่มีปัญญาไม่ต้องแม่ต้องคิดต้องขบคิดไม่ต้องรู้ตัวหน้าไอ้โลภโกรธหลงอย่างหยาบกลางละเอียดเท่าธุลีละอองให้มันได้ทันทุกตัวมันจะหยาบจะกลางละเอียดขนาดไหนก็ให้มันทันแล้วละลดตรงนั้นนี่คือหน้าที่หลักๆไม่ต้องไปห่วงว่าเราจะไม่ฉลาดอย่าไปกลัวไอ้ความฉลาดแบบนั้นน่ะมันพังฉลาดแบบนั้นน่ะไปหาฉลาดแบบเสริมฉลาดไอ้อะไรก็ไม่รู้พหุสูตรแบบเอาทั่วโลกมาเรียนรู้ globalize โอ้โหนั่นน่ะพวกนั้นน่ะยิ่งอวิชชาหนักเข้าไปใหญ่นะเพราะงั้นไม่ต้องไปห่วงหรอกความฉลาดเพราะฉะนั้นคนที่หลงไหลได้ปลื้มอยู่แต่ความฉลาดในวงเล็บเชกตานี่ภาษาบาลีก็ว่าเชกตาหรือเชกะเนี่ยหรือ IQ intelligence quotientอันเป็นเพียงอาการลักษณะหนึ่งของจิตวิญญาณแต่ไม่สามารถรู้ละเอียดลึกเข้าไปในความเป็นอาการลักษณะต่างๆของจิตวิญญาณซึ่งยังมีความเป็นทั้งลักษณะดีและลักษณะชั่วอีกหลากหลายซับซ้อนวิจิตพิสดารอยู่ในความเป็นจิตวิญญาณและไม่สามารถมีวิธีกระทำให้อาการลักษณะบางลักษณะของจิตวิญญาณลดบทบาทลงกระทั่งสุดท้ายดับสนิทหมดฤทธิ์หมดพลังงานไปจากจิตวิญญาณของตนอย่างเด็ดขาดนะแอบโซลูทหรือไม่สามารถมีวิธีปฏิบัติกระทั่งให้บางลักษณะอาการของจิตวิญญาณมีฤทธิ์แรงแสดงบทบาทอย่างแข็งแรงตั้งมั่นจึงยังเป็นการบกพร่องจากอาการอื่นๆของจิตวิญญาณอยู่มากเห็นไหมเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องจิตวิญญาณจริงจังถึงแม้จะเรียนก็เรียนไม่ละเอียดเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ขนาดอาตมาหยิบมาอธิบายนี่นะหยิบยกบาลีตัวนั้นตัวนี้มานี่ยังโซ่เสี่ยวไม่ละเอียดไม่หมดหรอกถ้าไปเอาอภิธรรมทั้งอภิธรรมมาเขียนทั้งหมดนี่นะอาตมาต้องใช้เวลาเขียนอยู่คงถึง100ปีมั้งคง100ปีกว่าจะขยายความหมดนั่นนะเพราะอาตมาก็หยิบไปที่สำคัญเท่านั้นที่จะเอามาใช้ทันทีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะให้พวกเราได้เข้าใจแล้วเอามาปฏิบัติพิสูจน์กันนะเพราะมันเยอะในจิตวิญญาณนะลีลาลึกล้ำความฉลาดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของชาวพุทธได้ตรัสรู้ความละเอียดละออวิจิตพิสดารหลากหลายของจิตวิญญาณมาแล้วกว่า 2,500 ปีและได้ทรงนำมาเปิดเผยประกาศแก่มวลมนุษยชาติให้มวลมนุษย์ในโลกได้เรียนรู้ตามและปฏิบัติพิสูจน์ตามที่พระองค์ทรงสอนก็ได้รู้ยิ่งเห็นจริงประสบผลสำเร็จมาตลอดกว่า 2,500 ปีประสบคำว่าประสบเนี่ยมีสองคำประสบมันมีคำว่าพอพานสะกดกับมีบ่อไม้สะกดคนชอบมาแก้อาตมาเขียนประสบมีพอพานชอบแก้ไปเป็นบ่อใบไม้ให้อาตมาเรื่อยประสบบ่อใบไม้สะกดมันแปลว่าพบส่วนประสบพอพานสะกดมันแปลว่าเกิดผลแปลว่าเกิดผลมันแปลว่าเกิดอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าอาตมาจะหมายเอาคำว่าประสบแปลว่าเกิดผลอาตมาจะใช้พอพานสะกดแต่ทีนี้คนมันไม่ค่อยพูดกันแล้วเรื่องเกิดผลอะไรมันพูดแต่แค่เห็นพบแค่นั้นพอมันก็เลยชินแต่ตัวบอใบไม้พออาตมาเขียนพอพานไปปั๊บมันก็แก่เป็นบอใบไม้ปั๊บอาตมาก็มาแก้กลับเป็นพอพานปั๊บส่งไปปั๊บไปแก้เป็นบอใบไม้อีกปั๊บอาตมาก็ไม่ว่าไงผ่านเหมือนกันคำว่าผ่านพบนอหนูถ้าผ่านให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ผ่านแปลว่าความโง่แปลว่าความอ่อนความเยาว์อาตมาก็ใช้ผ่านโดยความหมายว่าเพราะความอ่อนความเยาว์เนี่ยเลยผ่านพาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวแล้วเอาตัวนอหนูใส่ให้อาตมาแล้วอาตมาใช้ลอลิงไปอ้าวแล้วผ่านพาให้เป็นอย่างนี้ก็คือโง่นี่นอนพาให้เป็นอย่างนี้ก็เพราะยังอ่อนเยาว์นี่นอนพาเป็นอย่างนี้ก็เอาลอลิงอาตมาออกเอานอนูใส่นะเลยผ่านพาก็เลยไป เทเดแค่ไปชนนะผ่านไปชนแล้วก็เลยพาให้เป็นมันก็แค่ผูกแข้งผูกขาไปเท่านั้นนะแต่ผ่านอาตมานี่รอทิ้งเนี่ยมันโง่เพราะไอ้ตัวโง่เนี่ยมันผ่านพาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาเขียนในหลายสำนวนหลายนะในพวกเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะงั้นหลายๆคนแก้คำอาตมานี่ก็ถามอาตมาก่อนจะแก้ตัวสะกดตัวไหนนี่ถามก่อนอาตมาไม่จบอักษรศาสตร์ก็จริงนะแต่อาตมาก็ศึกษาเอาเองนะตามประสาอาตมานะนี่ก็ขยายความไปนิดหน่อยก็ได้รู้ยิ่งเห็นจริงประสบผลสำเร็จมาตลอดกว่า 2,500 ปีมีผู้ที่เรียนรู้กระทั่งสัมมาทิฏฐิสามารถปฏิบัติให้อาการลักษณะบางลักษณะของจิตวิญญาณดับสนิทหมดปิดหมดพลังงานไปจากจิตวิญญาณของตนและสามารถปฏิบัติกระทั่งให้บางลักษณะของจิตวิญญาณมีฤทธิ์แรงแสดงบทบาทอย่างแข็งแรงเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมได้อย่างประจักษ์สิทธิ์เช่นพวกเราเป็นอาทิแต่ว่าเสร็จแล้วมันก็ยังไม่ดีสมบูรณ์เท่าไหร่หรอกแต่มันก็เป็นอาทิแล้วอาทินี่แปลว่าต้นนะอาทินี่แปลว่าต้นเป็นอาทิก็เป็นต้นเพราะเราก็ได้มีตัวอย่างและมีของจริงเนี่ยเอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาศึกษาและก็เกิดเป็นตัวอย่างที่มีผลถึงขนาดนี้อ่ะพรุ่งนี้มาต่อตรงนี้วันนี้เราเอาแค่นี้กันก่อนก็แล้วกันอ่ะพอจะมากำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับประเด็นของทุนนิยมที่มันช่อฉนนี่เพิ่งเขียนเพิ่งแก่มาเมื่อกี้นี่เองก็ส่งต้นฉบับไปเข้าไปเมื่อกี้ด้วยก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาขยายต่อเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงเรื่องของทุนนิยมทุกวันนี้ทุนนิยมนี่ร้ายแรงมากเพราะว่าเป็นความช่อฉนที่สร้างเป็นแนวคิดยึดถือกันถือว่าเป็นระบบที่สุจริตถือว่าเป็นระบบที่ดีสุจริตก็คือดีจริตที่ดีนั่นเองอย่างนั้นซึ่งที่จริงแล้วมันเลวไม่ใช่ดีนะทุนนิยมเนี่ยมันเลวที่มันเลวก็เพราะว่ามันไม่ดีแท้มันมีความช่อฉนมีความโกงมีความพลางความแฝงความซ่อนตัวที่เอาเปรียบเอารัดซ่อนตัวที่ไม่ซื่อตรงอยู่ในทีนะอาตมาได้เทศน์ได้พอเรามานานพอสมควรแล้วก็ได้ขยายความอะไรๆมาเรื่อยๆไม่ใช่น้อยแต่ก็ต้องขยายความซ้ำอีกเพราะว่าระบบทุนนิยมเนี่ยมันครองสังคมมนุษย์มานานแล้วครองมาจนกระทั่งถือว่าอย่างนี้แหละเป็นเรื่องสุจริตเป็นเรื่องที่จะต้องทำไม่ผิดไม่เผิดอะไรหรอกเป็นสภาพที่เป็นไปในสังคมจะต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างนั้นเราอยู่ไม่ได้ไปไม่รอดว่างั้นซึ่งอาตมาเองอาตมาก็เห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่มันไปไม่รอดเพราะไปทำระบบทุนนิยมขึ้นมาต่างหากระบบทุนนิยมทุกวันนี้เนี่ยมันร้ายแรงมาจนกระทั่งมันกินตัวเองมันทำร้ายตัวเองคือกินงูเหมือนงูกินหางมันกินหางมาจนกระทั่งกินตัวมาจนกระทั่งกินหัวแล้วตอนนี้พอกินหัวแล้วนี่มันก็หมดแล้วใช่ไหมมันกินถึงหัวมันก็หมดแล้วตอนนี้มันกำลังเหลือหัวกับหัวกัดกันเองคือต่างคนต่างกินหางกันมาหมดแล้วตอนนี้หัวต่อหัวกัดกันเองนะตอนนี้มันกำลังรบราฆ่าฟันกันแรงขึ้นจัดจานขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรจะให้กินแล้วคนจนก็จนจนกระทั่งคนหมดท่าก็หมดท่าจนกระทั่งไม่มีอะไรจะไปสนับสนุนหรือส่งเสริมหรือให้มันกินเลือดกินเนื้อจนไม่มีเลือดไม่มีเนื้อจะให้กินละมันจนเงินมากมายทรัพยากรของโลกก็ถูกคนที่เข้าใจในระบบทุนนิยมเนี่ยควักออกมาจากโลกขึ้นมาทำลายจนกระทั่งจะสิ้นแล้วคุณคิดดูง่ายๆระบบที่ต้องพูดกันขณะนี้เนี่ย ทำลายป่ากันพวกที่โค่นไม้ทำลายป่าที่จับกันเป็นข่าวอยู่ขณะนี้มันไม่ได้หยุดหย่อนเลยมันทำลายกันไปหมดเลยป่าเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วมันจะอยู่กันยังไงน้ำก็จะแห้งขอดหรือน้ำก็จะท่วมโลกความร้อนก็เพิ่มขึ้นเพราะความเย็นเหือดหายไปจากระบบธรรมชาติที่มันจะสังเคราะห์กันอะไรต่างๆอยู่ทั้งพวกนี้มันไปไม่รอดจริงๆมันเห็นแก่ได้เห็นแก่ส่วนที่จะต้องเอาเปรียบเอารัดเห็นแก่ส่วนที่จะต้องได้เปรียบแต่ทำลายอะไรไม่คิดไม่นึกเลยเพราะคนไม่ได้ศึกษาความจริงว่าคนเรานะมันไม่ต้องไปโลภโมโทสันไม่ต้องไปกอบโกยไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปผลาญพล่าอะไรมากมายนักหรอกธรรมชาติทุกวันนี้มันช่วยตัวมันเองได้เยอะแยะเลยแต่คนมันเลวร้ายกว่าธรรมชาติไม่รู้กี่ต่อกี่เท่ามันก็เลยทำลายได้เก่งกว่าธรรมชาติจะช่วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นธรรมชาตินี่ไม่ทันคนธรรมชาติสร้างสรรค์ตามสถานภาพของธรรมชาติที่เป็นจริงแต่คนมีความสามารถทำลายได้ยิ่งกว่าธรรมชาติสร้างสรรค์ตัวเองเพราะฉะนั้นธรรมชาติจึงล้มละลายไปเรื่อยๆจิบหายวายป่วงไปเรื่อยๆเพราะฝีมือของคนลำพังคนนั้นน่ะไม่ได้ใช้มากกินมากอะไรเลยไม่ใช้มากกินมากนี่ต้องมาศึกษาสัจจะและมาหัดละหัดลดถ้าไม่ศึกษาสัจจะและไม่ละไม่ลดอย่างที่เป็นระบบทุกวันนี้นี่ปล่อยไปเลอะเทอะมุแล้วก็มอมเมาไม่รู้จักว่ามอมเมาอะไรมอมเมากันไปหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหลงอัตภาพหลงภพหลงชาติหลงว่าอย่างนี้เป็นคุณค่าเป็นเรื่องเขื่องเรื่องรู้เรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องเฟื่องฟูอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ต้องเอาให้ได้เป็นให้ได้มากมายเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเหลือเฟือเกินเฟ้อขนาดไหนก็ไม่รู้จักจบกิเลสคนเนี่ยมันไม่มีทางจบถ้าไม่เรียนรู้มันจริงๆแล้วก็ไม่พยายามที่จะลดลงมาแล้วเห็นผลดีว่าถ้าลดกิเลสลงแล้วเนี่ยผลดีแก่ตัวเองและเป็นผลดีแก่มวลมนุษยชาติเป็นผลดีต่อโลกทั้งใบเป็นผลดีต่อวัตถุโลกทุกอย่างด้วยแต่คนไม่ได้ศึกษาสัจจะอันนี้จริงๆเลยเมื่อไม่ศึกษาสัจจะอันนี้จริงๆก็เลยผลาญพลาดโดยไม่คิดนึกแล้วมันก็ทำลายไปจนกระทั่งจะไม่เหลือหรอแล้วทุกวันนี้อะไรต่ออะไรก็เกิดผลกระทบเพราะฝีมือคนโง่ฝีมือคนที่ไม่รู้จริงที่อาตมาบอกว่าทุนนิยมมันเป็นตัวร้ายก็เพราะอะไรเพราะแนวคิดของทุนนิยมแนวคิดของทุนนิยมเนี่ยมันส่งเสริมให้คนเรามัวเมาติดยึดกันไปหมดเลยไม่เรียนรู้สัจจะความจริงเพราะฉะนั้นก็เลยล่อหลอกปรุงแต่งหลอกทุนนิยมจะต้องคนหลอกมากๆจะได้หมุนเวียนเสพและติดมากๆเหมือนกับพวกที่รู้ว่ายาเสพติดนี่ไม่ดีฟินเฟินอะไรไม่ดีเฮโรอีนอะไรไม่ดีเขารู้ทั้งนั้นแหละประเทศไหนก็รู้จะปราบกันจริงๆจังๆแล้วเราก็ได้แต่ไม่ทำเพราะฉันจะต้องได้ส่วนแบ่งได้จากอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วให้คนที่มอมเมาติดยึดพวกนี้อยู่ถ้าไม่ฉะนั้นมันไม่เกิดกระแสทุนนิยมคิดใครจะตายจะเป็นไม่รู้นะมันไม่เกิดกระแสหมุนเวียนไม่เกิดกระแสอะไรต่ออะไรต่างๆนาหรือคล้ายๆกับว่าเขาจะพัฒนาประเทศนี้จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเอาเปิดคาสิโนงี้เป็นต้นรู้นะว่าคาสิโนมันเลวแต่มันจะต้องหมุนเวียนเงินจะต้องให้เงินมันมาหมุนเวียนต้องมีระบบที่จะหมุนเวียนเงินแล้วเขาก็คิดตื้นๆแค่ว่าเปิดคาสิโนขึ้นมาแล้วเงินมันจะได้แหมจากคนที่มีเงินเอาเงินมาเล่นเงินก็จะถ่ายเทจากกระเป๋าคนที่มีเงินออกมาแล้วเงินก็จะได้ไปตกถึงมือคนจนมันไม่ไปนะเพราะพอถูกทักว่าแล้วคนจนเข้าไปเล่นได้ยังไงอ่ะคนจนก็เป็นเหยื่อคนรวยสิหรือคนจนก็ยิ่งจนเข้าไปใหญ่สิเขาก็ออกมาตรการว่าต้องให้คนรวยต้องมีหลักฐานเท่านั้นเท่านี้ต้องมีทุนทรัพย์จดทะเบียนต้องตรวจก่อนว่าคนนี้ต้องมีเงินตั้งแต่แสนตั้งแต่ล้านอะไรขึ้นไปจึงจะเข้านี้ได้แล้วบอกว่าเงินสะพัดมันจะสะพัดอะไรก็คุณเอาแต่คนรวยไปเล่นกันมันก็อยู่ในกระเป๋าคนรวยอย่างเก่ามันจะมาหาคนจนตรงไหนอ่ะนี่คือแนวคิดของเขามันก็ไม่มาเพราะคนจนคุณไม่ให้เข้าแต่ถ้าคนจนไปเล่นก็เป็นเหยื่ออีกเพราะว่าคนรวยมันมีสายป่านยาววิธีเล่นการพนันเนี่ยเล่นหลักง่ายๆตอนนี้ลงทุนอ้าวแทง5เสีย5แทง10เสีย10แทง20เสีย20แทง40แทง50เพราะเงินมากอ่ะกินท่าเดียวกู้ทุนขึ้นหมดทุกทีแล้ว เอาหลักเกณฑ์ง่ายๆถ้าเมื่อใดเสียทับทวีขึ้นไปแล้วก็บวกไว้บวกไว้พอได้กินลูกนั้นก็คืนมาหมดแล้วแล้วก็มาเริ่มต้นสตาร์ท5ใหม่10ใหม่20ใหม่เพราะฉะนั้นจะได้ลูกเดียวเลยคนมีเงินมากดีนะแทง5เสีย5แทง5เสีย5แทง20หรือแทง12มันจะเหลือ2แล้วได้กำไร2แล้วใช่ไหมถ้าได้กินลูกนี้ถ้าเสียอีกเสียไปอีก12บวกต้นทุนที่เสียไปแล้วก็เผื่อไว้อีกแทงอีกมันสายป่านยาวเนี่ยมันก็ต้องกินเข้าจนได้ทีนึงจนได้พอกินทีนั้นคืนเอาหมดแล้วแล้วมาเริ่มต้นแทง5ใหม่10ใหม่แล้วก็เอาสูตรเนี้ยแทงไปเรื่อยๆเลยคนสายป่านยาวมีเงินมากเลยนะพอกินยอดนั้นได้กำไรอีกแล้วเก็บหมดสตาร์ท5ใหม่สู้ไหมล่ะสู้ไหมล่ะนี่หลักวิธีแทงง่ายๆทั้งเราวิธีของการแทงการพนันนี่เล่นแบบเนี้ยตายหมดแล้วเจ้ามือก็เจ้ามือแล้วตายเอาไหมล่ะแต่มันมีวิธีโกงซับซ้อนอีกนอกจากตรงนี้มันจะโกงอะไรคือมันเลวร้ายนะคนมันเลวร้ายไปหมดเลยมันก่อผลเสียที่กระทบจากการก่อการพนันนี่มัวเมาไม่เกิดสาระอะไรจะต้องช่อชนขี้โกงทำร้ายอาชญากรรมจะเกิดมากมายเลยคุณมาต้องใช้เงินมารักษาหรือว่าไม่ก่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายเป็นเรื่องเคียงเรื่องแฝงพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มชั้นเดียวกันก็เปิดให้กินเหล้ากินยากันขายเหล้าขายยากันทุกวันนี้ความเสียหายในการกินเหล้ากินยานี่สูญเสียมากกว่าที่คุณไปเห็นแก่ภาษีไม่กี่เท่าไหร่เลยนี่ก็เป็นความคิดที่ตื้นที่สุดของสังคมมนุษยชาตินะมันเป็นความตื้นจริงๆเพราะฉะนั้นในประเทศตะวันออกกลางเขาไม่มีกินเหล้าเสียเลยไม่ให้มีอะไรเลยไม่มีการกินเหล้ากินยากันเลยออกเป็นกฎหมายประจำชาติเลยไม่ให้มีการกินเหล้ากินยาใครอยากกินไปกินที่ต่างประเทศนอกไปนู่นก็จะคนเลวเท่าเหลือเท่าไหร่ที่ไปกินก็เรื่องของเขาแต่คนของเขาก็เขาไม่เห็นตายเนี่ยเขาไม่กินเหล้าก็ดีด้วยเขาก็ไม่ต้องสูญเสียไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ซึ่งจะต้องมาพัฒนาคนที่เสื่อมเพราะกินเหล้าสูบบุหรี่ก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันทั้งท่านน่ะทั้งอะไรหลายๆอย่างพวกนี้มันมีแนวลึกที่ข้างเคียงที่เลวร้ายนี่ก็เป็นองค์ประกอบง่ายๆที่ยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆทีนี้คนพวกเรามาลองดูสิอย่างพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเราเลิกสิ่งเห็นชัดๆพวกนี้มาชีวิตเราก็ลดเสพลดติดลงมาแต่เราก็ขยันให้มากๆขึ้นนะเพราะระบบทุนนิยมเนี่ยมันจะต้องหาทางหมุนเวียนซับซ้อนใครจะเลวจะตายยังไงไม่รู้เรื่องแหละและสำคัญก็คือหลักทุนนิยมเนี่ยกำไรหรือสิ่งที่เป็นความเจริญของธุรกิจทุนนิยมก็คือต้องเกินทุนไอ้นี่แหละเป็นแนวคิดที่เลวร้ายค้าขายหรือทำธุรกิจต้องเกินทุนก็การเกินทุนนี่มันเอาเปรียบใช่ไหมนี่แนวคิดมาแต่ไหนเลยในแนวคิดของทุนนิยมมันเอาเปรียบไม่ได้เสียสละอะไรอะไรในสังคมเลยและทุกคนต่างคนก็ต่างกระเฮี้ยนกระหือรือในให้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยมันก็เกิดภาวะแย่งชิงเอาเปรียบกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าใครจะมีกระแสของเลือดทุนนิยมก็ต้องหาทางเอาเปรียบทุกคนใช่ไหมและทุกคนก็ต้องไม่ยอมเสียเปรียบทั้งนั้นเลยตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าไอ้เสียเปรียบนี่ดีหรือชั่วเสียเปรียบนี่ดีหรือชั่วคิดลึกๆแล้วเสียเปรียบนี่ดีแต่เราฉลาดจะเสียเปรียบนะเพราะฉะนั้นใครที่มาเอาเปรียบโดยใช้เล่ห์ล้มโดยเอาเปรียบไม่รู้จักหยุดหย่อนเอาเปรียบโดยอะไรเราก็ต้องหาทางอย่าไปให้เขาสร้างกิเลสเอาเปรียบให้มากนักคนไหนที่น่าจะเสียสละที่จริงเสียเปรียบเราเปรียบเราวัดแล้วว่าเออเราเป็นผู้เสียเราเป็นผู้สละเราเป็นผู้ให้นี่แหละแต่เราควรให้ใครคนไหนควรไม่ควรถ้าไปให้เขาแล้วเขากลับกลายเป็นคนที่ยิ่งเอาเปรียบเอารักกิเลสยิ่งหนายิ่งแน่นยิ่งอะไรต่ออะไรมากขึ้นเขาก็ต่ำลงสามลงเสื่อมลงในสังคมมนุษยชาติเราก็ไม่ควรจะก่อให้เกิดต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำแต่คนไหนที่ควรจะเสียสละกันคนยิ่งฉลาดมีสมรรถภาพสร้างสรรค์ได้มากมากมากมากมากและคุณก็มาปฏิบัติตนเป็นคนที่อยู่เหนือโลกเข้าใจว่าไอ้นี่ไม่ควรเสียไม่ควรพลานไม่ควรเสียหายหรอกชีวิตของคนคนนั้นก็ไม่เปลืองไม่เฟ้อไม่เกินไม่เลยอะไรเลยสมรรถนะของคนคนหนึ่งสร้างได้พันหนึ่งแต่เขากินเขาใช้จริงๆแค่ร้อยสองร้อยก็พอแล้วป พอปฏิบัติลงมามากน้อยสันโดษได้จริงรู้จักพอจุดไม่บำเรอไม่หลงโลกที่ไปหลงว่าเดี๋ยวนี้เป็นเสพเป็นอร่อยเป็นสนุกเพลิดเพลินเป็นอัตสาธาละเป็นรถโลกีรถกิเลสล้างละศึกษาจริงจนกระทั่งล้างไอ้พวกนี้ออกได้จริงคนคนนี้จะกินน้อยใช้น้อยลงมาแต่สร้างสรรค์ขยันเพียรได้สูงได้มากเพราะฉะนั้นเขาคุ้มคนหนึ่งก็เหลือคุ้มสองคนเหลือคุ้มมารวมหมู่กันแล้วแล้วเรายังมีระบบวัฒนธรรมอย่างคนบุญนิยมอย่างพวกเราเนี่ยรวมแล้วมีกองกลางมีอะไรแต่ไรแล้วก็มีหน้าที่คนนี้สะพัดไปเอาไปใช้ประโยชน์โน่นนี่ได้อีกเยอะแยะระบบนี้เป็นระบบที่จะทำให้อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาเพราะเป็นระบบที่สร้างสรรค์และก็ฟูมฟักความสูญเสียในคืนมาแต่ระบบทุนนิยมนั้นมันยิ่งมอมเมายิ่งให้ผลาญลงไปให้มันเดือดร้อนให้มันติดมากๆ มันจะได้จ่ายมากๆแล้วคนจะได้เปรียบตรงที่คนต้องติดต้องยึดรับจ่ายเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเสพติดนี่ปรามห้ามกันยังไงถ้าเผื่อว่าไม่ล้างต้นตอด้วยสัจธรรมเรียนรู้อย่างนี้นะขอยืนยันว่าไม่มีการล้างได้จบสิ้นเพราะมันคาคอคนที่เขาจะต้องการส่วนได้ส่วนเกินเหล่านั้นอยู่จึงมีทุจริตแฝงอยู่ตลอดกาลนานว่าระบบทุนนิยมจึงเป็นระบบที่ช่อชนแค่ว่าเอาเกินทุนนี้มันก็ช่อชนแล้วถ้าเท่าทุนนี้นะทุนมันเท่านี้เอาให้เขาไปเขาก็แลกกลับคืนมาทุนเท่าเดิมมันก็เจ้ากันแล้วไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ได้มีประโยชน์กับเขาเขาก็มีประโยชน์แก่เราเพราะมันเจ้ากันแต่ยิ่งไปเอามากเกินก็คุณก็เอาเปรียบเขาสิแล้วธุรกิจทุนนิยมก็คือต้องเอาเปรียบให้ได้มากๆโดยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ใช้ความเฉลียวฉลาดซับซ้อนซ่อนเชิงได้มามากเท่าไหร่ยิ่งนั่นคือถือว่าธุรกิจทุนนิยมเจริญได้เปรียบมากๆแล้วกักตุนกอบโกยแล้วซับซ้อนใช้อำนาจของกองทุนใช้วิธีการในวิธีการทุนนิยมเนี่ยจะวิธีการถือหุ้นวิธีการมีอำนาจฤทธิ์เดชที่จะต้องสามารถออกเสียงสามารถที่จะกำหนดอะไรต่างๆนานาแล้วแต่เถอะจนกระทั่งสุดท้ายเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีสิทธิ์ในบริษัทใหญ่นี้มีอำนาจเพราะว่ามีอำนาจทุนมากกว่าเขาตกลงก็แต่งตั้งใครแต่ใครเอาลูกเอาเต้ามาเป็นผู้ที่กอบโกยตั้งราคาเงินเดือนตั้งส่วนเบี้ยได้รายได้รายนั่นรายนี่ซับซ้อนช่อชนมีทางได้เปรียบกันอย่างไม่มีจำกัดเลยเขายอมเมื่อใดก็ต้องได้เมื่อนั้นจนกว่าเขาจะไม่ยอมมีการสู้ต่อต้านกันว่ามีเอารับเอาเปรียบมากเกินไปนี่หว่านี่ไม่ยอมแล้วมันก็ถึงจะไม่ยอมกันแต่ถ้าเผื่อว่ายังยอมอยู่มันก็เอารับเอาเปรียบไปได้ยังไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเขตจบเลยเพราะกิเลสของคนไม่ได้เลิกล้างไม่ได้ละเพราะฉะนั้นระบบสิ่งเหล่านี้จึงเป็นระบบที่เลวร้ายในสังคมถ้าไม่มาศึกษาแล้วมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขพวกนี้นะไปไม่ออกตอนนี้ก็เห็นผลแล้วว่าระบบของทุนนิยมเนี่ยมันตันทางแล้วเขาก็หาทางกันว่าจะทำยังไงนะที่จริงคนเรานี่ถ้าได้เสียสละเนี่ยมันเป็นความดีใช่ไหมเพราะเราก็มาสร้างสรรค์เสียสละสิแล้วอาตมาบอกแล้วว่าพูดไปแล้วอธิบายไปตั้งไม่รู้กี่ทีแล้วว่าการขายต่ำกว่าทุนอยู่รอดได้ใครพอเชื่อกันบ้างหรือยังเนี่ยฮะเห็นยังเห็นทางยังว่ามันไปได้อยู่ได้ต่ำกว่าทุนนี่อยู่ได้เพราะวิธีคิดทุนนั่นน่ะเขาคิดหมดเลยทั้งค่าแรงงานของคนที่ทำลงไปอย่างน้อยเราเป็นคนทำงานอยู่นี้ก็ต้องมีค่าตัวอันนี้บ้างเราก็คือลดค่าตัวของเรานั่นแหละลงให้มันต่ำลงมาลดค่าตัวของคนนี้มาทำงานร่วมกันคนนี้ก็ลดไอ้การลดนั่นแหละมันเป็นส่วนที่ทำให้เราอยู่ต่ำกว่าทุนขายไปต่ำกว่าทุนได้เพราะเราสละค่าแรงงานค่าความสามารถของเราคุณสละได้มากเท่าใดมันก็ยิ่งลดต้นทุนต่ำกว่าทุนต้นทุนได้มากเท่านั้นนั่นเป็นเรื่องของมนุษย์หรือพลังงานในโลกถ้าเราสร้างสรรค์ดีๆแล้วนี่ยกตัวอย่างอย่างกสิกรรมเนี่ยเมื่อเราปลูกต้นไม้เป็นไร่เป็นสวนอะไรขึ้นมาแล้วมันก็สร้างลูกสร้างผลเองลงทุนตอนแรกก็อาจจะแพงขึ้นหน่อยแต่พอเวลามันโตมันใหญ่มันผลิตของมันเต็มที่มันทำงานของมันเองพลังงานของมันเต็มที่แล้วทุนคุณก็ไม่ต้องลงได้ดีนี่แม้แต่รถน้ำก็ไม่ต้องรถทำอะไรก็ไม่ต้องทำมันแข็งแรงเต็มที่แล้วมีเวลาออกหลอกออกผลออกอะไรต่ออะไรแล้วคุณก็เก็บเกี่ยวเอาไปกินไปใช้แม่คุณไม่กินมันออกมามันก็ร่วงทิ้งไปมันก็อะไรต่ออะไรไปโดยซ้ำไปเน่าเฟะไปแล้วก็เอาพวกนั้นไปขายลงไปถ้าคิดทุนตั้งแต่เริ่มแรกว่านี่ขนาดนี้ราคาตลาดมันควรจะเท่านี้คิดไป คุณก็ขายลดต่ำกว่าทุนลงไปได้เรื่อยๆๆๆยิ่งอุดมสมบูรณ์ขึ้นไปจนกว่ามันจะเสื่อมกว่าต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ลูกไม้ผลอะไรก็แล้วแต่มันนานเป็น100ปีก็ยังได้เลยสวน100ปีเค้ายังมีเลยมันก็ยังออกลูกออกผลกันอยู่อ่ะหรือว่าบำรุงกันดีๆแผ่ไปกระจายต้นเก่ามันจะหมดไปก็ต้นใหม่ขึ้นมาทดแทนหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นระบบของกสิกรรมแม้ระบบอุตสาหกรรมก็ตามไอ้ใหม่ๆก็ต้องลงทุนมากก่อนเพราะต่อไปมันอยู่ตัวมันลงตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วกิจการมีผลเจริญมีกิจการมีผลที่สมดุลขั้นเต็มที่แล้วทุนก็ลดลงก็ขายต่ำกว่าทุนได้อย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะตัวเรานี่แหละมันกินเปลืองใช้เปลืองมันไปผลาญและมันก็ตะกะตะกรามด้วยความโลภไม่รู้จักพอตามระบบทุนนิยมที่ได้เปรียบมันก็ใช้วิธีนั้นตลอดมามันก็เลยเป็นงูกินหางมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยมันไปไม่ออกแล้วมันกินมาจนกระทั่งถึงหัวกันแล้วตอนนี้มันก็เลยต้องเคี่ยวคนซับซ้อนไปหมดเลยแหลกลานรอกันเอาทุนเอารอนออกมาเนี่ยใช้เงินนี่แหละมาเป็นตัวล่อตัวกลางเสร็จแล้วก็ทำลายวัตถุดิบทำลายนิสัยใจคอทำลายค่าสมมุติสมมุติอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วก็มาติดยึดกันโอ้โหเอาเปรียบวรรคซับซ้อนอยู่ในสังคมนี้จนเละเทะคนได้เปรียบคนเรียกได้ไปจนกระทั่งเหลือเฟือกินใช้ตลอดชาติ3ชาติยังไม่หมดเลย4ชาติยังไม่หมดเลยถ้าผมว่ากินธรรมดานะไม่ไปผลาญเล่นนะต่อให้ลูกหลานกี่ชั่วคนก็ไม่รู้จักหมดแล้วก็ต้องใช้วิธีนี้ต้องรวบมาไว้ให้ลูกให้หลานกูคนอื่นไม่ได้ช่างหัวมันลูกหลานกูจะต้องอุดมสมบูรณ์ต้องร่ำรวยอย่างเดียวเสร็จแล้วมันก็ไม่รอดหรอกเพราะว่าลูกหลานนะมันไม่ได้ไปสงวนเหมือนกับปู่ย่าตาทวดที่ไปทำเอาไว้เท่าไหร่หรอกมาสักวันหนึ่งมันก็พลานมันไม่ได้เป็นคนดีคนดีอะไรไปตลอดทุกช่วงอายุคนดูช่วงคนไม่รู้มันไปเลวเมื่อไหร่ไอ้ลูกหลานเหลนหลนมันจะรุ่นไหนก็ไม่รู้มันจะเลวมันพื้นสืบไปไม่รอดหรอกมันหมุนเวียนกันไปอยู่อย่างนั้นแหละแต่เขาก็รักว่าเป็นของเขาซึ่งมันไม่กระจายถ้าเผื่อว่าหนึ่งเราไม่ทำลายวัตถุดิบของโลกในผลาญกันจนเกินการให้มีวัตถุดิบธรรมชาติมันเกิดหมุนเวียนอยู่อย่างสมดุลแล้วชีวิตของคนก็กินก็ใช้ยาไปสร้างค่าสมมุติอะไรขึ้นมาให้มันมากจนกระทั่งจะต้องมาทำลายไอ้สิ่งที่สร้างสรรค์ไปกับสังคมเนี่ยไปกับโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟเป็นพลังงานเป็นต้นหมากรากไม้เป็นแม่น้ำลำธารเป็นภูเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปผลาญมากอาศัยพอสมควรแก่พลังงานที่มันสร้างสรรค์ธรรมชาตินี้ขึ้นมาหมุนเวียนอย่างสมดุลแล้วก็โลกนี้จะไม่ร้อนจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์ทรมานและจะไม่แรงจะไม่หมดสิ้นจะไม่พร่องลงไปเหมือนอย่างที่มันเป็นทุกวันนี้เลยขอยืนยันว่าโลกไม่ได้ฉิบหายวายป่วงลงไปจนกระทั่งวัตถุดิบของธรรมชาติมันหมุนเวียนไม่ทันคนทำลายเนี่ยเพราะระบบทุนนิยมซึ่งมันจะสร้างความมอมเมาให้คนหลงแล้วก็พลานกันไปชีวิตก็สั่นลงเพราะมันไปเสพอะไรเกินขอบเขตมากมายเกินไปใช้พลังงานเกินไปพลังงานของในตัวเองก็ใช้เกินเสพอะไรไปเอาเชื้อโรคเอาเชื้อธรรมะทำลายไอ้ความหมุนเวียนของร่างกายสรีระต่างๆเสื่อมโทรมเสื่อมไปหมดอ่อนแอไปหมดเลยเพราะฉะนั้นชีวิตก็อายุสั้นพลานพลาอะไรแต่ไหนไปหลงว่าอย่างนี้คืออร่อยอย่างนี้คือสนุกเพลิดเพลินอย่างนี้คือรสชาติอย่างนี้คือสิ่งที่จะได้ได้หน้ามีหน้าเป็นอะไรมากเกินไปมันก็เลยพังสลายไปหมดเพราะถ้าเรากลับมาฟื้นกันแล้วคนมาคิดให้เห็นเลยว่าคนเราเนี่ยมันกินมันใช้เพราะมันเป็นหลงติดมามากก็มาล้างมาลดลงอย่างที่เราทำกันเมื่อลดละลงมาแล้วแม้ที่สุดไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ไปรอดแล้วจะเห็นได้ชัดเลยพิสูจน์ได้เลยเมื่อคนเชื่อมั่นว่าอ๋อมันไม่ต้องไปมีมากมีมายมันก็อยู่รอดนี่นะคนเราก็อยู่กันอย่างไม่ต้องไปสะสมกอบโกยอะไรมากสิไม่สอดสมกอบโกยมากแล้วสร้างขึ้นไปให้แก่สังคมที่จริงป่านี่ไม่ต้องไปปลูกมันหรอกอย่าไปทำลายมันเท่านั้นมันก็เกิดของมันเองป่าจริงๆปลายไม่จะไปทำลายมันเท่านั้นมันก็เกิดของมันเองโตของมันเองใหญ่หนาขึ้นมาเองแต่นี่คนไปทำลายมันมากกว่าที่มันเกิดมันไม่ทันนะไอ้คนทำลายเนี่ยมันเก่งกาจจริงๆเลยเก่งกาจร้ายกาจเลยมันจะไปชมว่าเก่งกาจเลยร้ายกาจจริงๆมันไม่ทันมันเกิดไม่ทันมันก็หมดสิแล้วเมื่อ ต้นไม้เนี่ยมันมีผลอะไรมันมีผลหมุนเวียนสังเคราะห์ทั้งแก๊สทั้งน้ำทั้งอะไรต่ออะไรไอ้น้ำอะไรต่างๆนานาสารพัดที่มันเป็นระบบของธรรมชาติมากมายพอมันน้อยลงไปไอ้อะไรที่เป็นสิ่งประกอบของธรรมชาติพวกนี้มันก็เอียงมันก็ถ่วงมันก็เสียหายสัดส่วนไปแล้วเมื่อเสียหายสัดส่วนมันก็เลยกลายเป็นแรงเกิดโน่นเกิดนี่เกิดภาวะอากาศร้อนอากาศหนาวเปลี่ยนแปลงเกิดภาวะลมพัดใบไม้ไหวน้ําไหลอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งแสงมาจากพระอาทิตย์สิ่งแวดล้อมเรียกว่าบรรยากาศทุกอย่างเลยมันรวนไปหมดผิดไปหมดลมก็หลงทางน้ําก็หลงทางแสงก็หลงทางอะไรก็หลงทางหมดเลยทุกวันนี้คนทั้งนั้นทํามันลมพัดเข้ามาสิในกรุงเทพนี่นะเมาเลยโหไปทางไหนวะกูตึกแหมไม่รู้ตรงไหนตรงไหนออกไม่ถูกฝนตกลงมาน้ําตกลงมาในกรุงเทพเนี่ยเฮ้ยออกทางไหนวะทะเลมันไม่รู้มันจะไหลไปทะเลไหนมันไม่รู้เลยนะน้ําฝนตกลงมาในเมืองกรุงเทพเนี่ยใช่มั้ยน้ําก็หลงทางลมก็หลงทางอากาศร้อนอากาศหนาวก็มันไปทิศทางที่ถูกต้องเลยลมทะเลลมเย็นลมหนาวพัดไปตามอากาศหน้านี้ฤดูนี้ลมเย็นมาหน้านี้ลมร้อนมาหน้านี้ลมฝนมาหน้านี้อะไรมันก็เป็นไปพอมาถึงกรุงเทพมาถึงไอ้พวกนี้คนสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาบังมาเปลี่ยนทิศทางมันหมดหลงทางหมดเลยเมาหมดพูดแล้วมันน่ามันน่าจริงๆนะอาตมาพูดเกินไปไหมเนี่ยเห็นชัดไหมภาพชัดไหมมันหลงทางหมดเลยโอ้โหดินน้ำลมไฟมันปวดหมับเลยบอกโอ้โหคนทำกูซะแล้วมันเลยไม่ถูกสัจจะไม่ถูกธรรมชาติอะไรหมดเลยแล้วเพราะนั้นจะมาบ่นว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพไอ้สิ่งเน่าสิ่งเหม็นจะเกิดไอ้นนไอ้นี่จะเกิดมีพิษมีภัยมีเชื้อโรคมีนนมีนี่อย่ามาพูดสิให้ยากเลยมันต้องเป็นแน่ๆเพราะคนทำเองผิดสัจจะไปหมดเลยไอ้ร่องไอ้ร้อยไอ้รูปไอ้ร่างไอ้นูนไอ้นี่อะไรต่ออะไรมันไม่เป็นไปตามสัจจะมันก็บรรลัยจักหมดนี่ยกตัวอย่างตื้นๆง่ายๆนะมันนี่ซับซ้อนยิ่งกว่านี้อีกนะเพราะงั้นเกิดมาจากคนไม่ศึกษาสัจจะแล้วก็ใช้ระบบทุนนิยมที่ต้องเสพต้องติดต้องเสวยสุขต้องได้เปรียบไม่รู้กามตัณหาไม่รู้ภาวะตัณหาไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นเครื่องมือของทุนนิยมคือต้องสร้างกามตัณหาให้จัดจ้านลงไปในคนแล้วเงินจะสะพัดเราก็เป็นนักดักเหมือนดักปลาดักอะไรเนี่ยแล้วก็ตักตวงดักเอาคนมาเข้าเครื่องดักของเราแล้วพวกชาวทุนนิยมก็ดักเอาให้เขาหยุดไม่ได้เขาหยุดเขาก็ไม่มาเสพไม่มาติดไม่มาเสพไม่มาติดมันก็ไม่หมุนเข้ามาตรงนี้ไม่หมุนเข้ามาตรงนี้คุณก็ไปตักตวงเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นทุนนิยมเนี่ยจึงเลวร้ายที่สุดเลยแม้แต่ตัวเองก็ไม่นะเหมือนกับชาวจีนในสมัยโบราณเนี่ยนะเขาเอาฝิ่นเข้าไปในประเทศไอ้คนร่ำรวยมันก็สูบฝิ่นแต่มันมีเงินมันตักตวงมันตักได้ดักได้ตัวเองก็ทำลายตัวเองที่สูบฝิ่นใช่ไหมตัวเองก็ติดฝิ่นสูบฝิ่นแล้วตัวเองก็ต้องขายฝิ่นต้องพยายามให้คนติดฝิ่นให้มากๆตัวเองจะได้เห็นไหมตัวเองจะได้จากตรงนั้นเราเป็นพ่อค้าเองเราเป็นคนมีเงินเองเป็นเจ้าเองแล้วเราก็มีกินมีสูบเองเพราะเราร่ำรวยเราได้เปรียบคนอื่นก็ติดคนอื่นไม่มีก็จะตายจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันให้ติดก็แล้วกันทั้งเดียวกันเลยทุนนิยมนี่ยังไงที่อาตมายกตัวอย่างคนจีนที่ทำเพราะฉะนั้นจึงมีคนมาล้มล่าล้มเลิกล้างให้ติดฟงติดฟินกันเสียไม่มีฟินขายไม่มีอะไรต่ออะไรก็ค่อยยังชั่วขึ้นเพราะงั้นอื่นๆก็เหมือนฝิ่นเนี่ยติดความสวยความงามติดความสนุกสนานเพลินเพลินติดรสอร่อยนั่นนี่นี่อะไรต่างๆนานาที่เกินเฟ้อจนก็ต้องเปลืองผลาญกันทุกวันนี้เนี่ยจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วทุกวันนี้แฟชั่นเปลี่ยนมันได้ทุกวันไม่ใช่ทุกเดือนนะเดี๋ยวนี้แฟชั่นเปลี่ยนไม่ได้ทุกวันแล้วก็ผลาญกันไปงั้นแหละทำลายกันไปอะไรต่างกันไปอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่อาหารการกินนี่ก็โหปรุงหลอกกันไปทุดแล้วก็หลายเจ้านี่จะต้องเอาสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปปรุงร่วมด้วยเพื่อคนจะได้ติดจะได้ธาตุไอ้ธาตุ เคมีธาตุสารอะไรเคมีอะไรพวกนี้จะได้ไปทำปฏิกิริยากับเซลล์กับประสาทกับอะไรต่ออะไรคนจะได้ติดพอติดแล้วเขาก็ตักตวงเอาไม่ต้องพูดอะไรมากเอาแค่ไปปลูกผักมากินเนี่ยสารเคมีต่างๆเป็นยาพิษต่างๆเอาไปรดไปราดไปใส่ในผักคนปลูกเองไม่กล้ากินของที่ตนเองปลูกแต่ก็ต้องทำเพื่อเอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาแล้วมันจะอยู่กันยังไงสังคมคิดดูสิตัวเองไม่กล้ากินนะของที่ตัวเองปลูกมันไม่กล้ากินแต่ตัวเองก็เอาไปขายดื้อๆนี่แหละให้คนอื่นเขากินต้องการเงินมาแต่ตัวเองก็ยังชีวิตอยู่ด้วยการฆ่ามนุษย์อย่างเงี้ยนี่คือวิธีการของทางทุนนิยมที่ทำซับซ้อนกันแล้วก็มองกันหมดสิปลูกผักธรรมชาติไม่ได้จะต้องนี่ตอนนี้ค่อยยอมรามือหน่อยนะกระทรวงเกษตรนี่ไม่ยอมเลยเพราะผู้ที่อยู่ในหน้าที่กระทรวงเกษตรเหล่านั้นพูดก็พูดเถอะมันมีผลประโยชน์จากไอ้เรื่องสารเคมีและยาทั้งหลายแหล่นี่มันก็ไม่ยอมจะโฆษณาไม่ยอมที่จะบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะเสียหายไม่พูดนี่แหละผลเกษตรจะดีนะต้องเอายานี่เอาสารนี่อย่างนี้ๆนะเพราะมันได้ผลประโยชน์อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่หยุดไม่เลิกเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราขันขึ้นมาเรียนรู้จริงๆเลยนะว่ากสิกรรมธรรมชาติเนี่ยให้มันมีการหมุนเวียนที่มีพืชผสมส่วนเป็นสวนผสมเพราะพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรเนี่ยก็แล้วแต่หรือแม้แต่สัตว์แม้แต่แมลงแม้แต่อะไรก็ตามใจมันจะเป็นธรรมชาติที่หมุนเวียนแก่กันและกันอยู่กันรอดไม่หมดหรอกอยู่กันรอดมันมีมากมีมายพอและสิ่งที่เราสร้างขึ้นให้มันเกิดให้มันเป็นมันก็จะอยู่กันเอื้อเฟื้อกันเกื้อกูลกันไม่ว่าไม้นั่นไม้นี่แม้แต่สัตว์แม้แต่แบคทีเรียแม้แต่อะไรต่างๆนานาจุลินทรีย์ต่างๆมันจะเอื้อกันและอันนึงก็คือต้นไม้จะแข็งแรงต้นไม้แข็งแรงไอ้สัตว์หลายประเภทกินไม่ได้ทำลายไม่ได้นี่เราที่พิสูจน์กันแล้วว่านานี้สวนนี้กับสวนนี้ติดกันเลยนะแก่ต้นไม้เนี่ยมันไปกินสวนของคนนี้แต่สวนนี้มันไม่ฆ่ามากินเลยไม้ชนิดเดียวกันแต่ไม่มาเพราะอันนี้มันแข็งแรงมันไม่เหมาะกับไอ้ที่มันจะกินไอ้นี่มันอ่อนแอมันกินได้ดีมันก็ไปกินอันนี้แต่อันนี้มันไม่ไปกินมากินบ้างกินไม่ได้มากมันก็ไม่เอามันก็สัตว์มันก็เลือกเหมือนกันมันก็เลือกเอาไอ้สิ่งที่นี่เป็นต้นเราไม่ต้องไปทำอะไรมันน่ะนี่ได้พิสูจน์กันมาแล้วเพราะนะขอให้มันแข็งแรงขอให้มันไม่มีสภาพที่เป็นผิดธรรมชาติที่สมบูรณ์ก็แล้วกันแล้วมันจะแข็งแรงมันจะเอื้อกันมันจะมีอะไรต่ออะไรหมุนเวียนของมันไปดีถ้าเราได้ทำกันได้ศึกษากันดีๆพวกนี้แทนที่จะไปกลายเป็นแก้ปลายเหตุไปเอาธาตุไปเอาสารเคมีไปเอาอะไรต่ออะไรมาเดี๋ยวนี้ก็ปลูกต้นไม้เขาไม่ปลูกกระดินแล้วนะเขามีเครื่องมือเลยเป็นรางเป็นรางแล้วก็เจาะรูข้างบนเจาะรูไอ้รางนั้นก็มีน้ำได้จะหมุนมาจากอ่างใหญ่ผสมสารอาหารอยู่ในนั้นเสร็จหมดเลยนะแล้วก็หมุนเวียนมีเครื่องหมุนปั่นให้มันผ่านไปปลูกต้นไม้ไม่ต้องลงดินเพาะมาในที่ที่เพาะได้เสร็จแล้วก็เอามากล้ามาลงหย่อนลงมีรูนี่ใส่ลงไปรากมันก็จะลงไปหาน้ำนี่แล้วน้ำก็ผ่านรากไอ้ต้นไม้ก็ดูดเอาสารอาหารจากที่น้ำผ่านนี่แหละที่สารอาหารใส่เข้าไปในน้ำนี่แล้วก็มาเลี้ยงต้นก็ได้ต้นสะอาดสะอ้านมากเลยคนชอบมากเลยแต่สารสังเคราะห์ที่เป็นสารสังเคราะห์ไม่สมบูรณ์ด้วยธาตุที่ควรจะมีตัวเข้าไปสังเคราะห์อย่างสมบูรณ์เพราะสารเคมีหรือสารอะไรพวกนี้มันได้มาสร้างตัวมันจริงเพราะฉะนั้นมันจะต้องอวบมันจะต้องอะไรอะไรสังเคราะห์กันออกมาได้ผิดประหลาดดูใหญ่ดูโตดูอวบดูนุ่มดูนิ่มไม่แข็งไม่อะไรนั่นคือความอ่อนแอของสารของไอ้ต้นไม้ทั้งนั้นแหละสารนั้นก็กลายเป็นสารแท้ๆและสารดิบที่ไม่ได้สังเคราะห์อย่างสมบูรณ์ตามธรรมชาติของต้นไม้คนก็กินสารดิบเข้าไปแต่บอกว่าแม้มันอวบด้วยนะนุ่มดีด้วยไม่แข็งไม่หยาบไม่กระด้างอะไรก็แล้วแต่ ก็เลยมีค่านิยมไปโอ้โหอย่างนี้น่ากินกว่าต้นดีกว่าอ่อนกว่าง่ายกว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวกินเข้าไปนั้นน่ะคือสารสังเคราะห์ที่มันสังเคราะห์ในนั้นน่ะมันดิบมันเหมือนก็ทําของไม่สุกไม่เต็มที่แต่มันก็กลายเป็นสารค้างเป็นสารแท้ที่ในร่างกายของเราบางทีนี่มันมากไปมันจัดไปมันแรงไปก็เลยเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยน่ากินอย่างนี้เนี่ยดีกว่าอะไรกว่าแล้วง่ายกว่ามักง่ายกว่าไม่ต้องล้างเลยไม่ถูกดินถูกเดินอะไรนี่เอามาถึงปั๊บแทบกินได้เลยไม่ต้องล้างน้ำไม่ต้องล้างอะไรไม่เปื้อนอะไรเลยขายกันดีนะทุกวันนี้นี่ทำสารนี่ขายกันเดี๋ยวนี้มีแล้วเขาเรียกอะไรอาตมาเขามีชื่อภาษาฝรั่งเขาเรียกอะไรไม่รู้วิธีอะไรไอ้มันแปลว่าน้ำแต่ภาษาฝรั่งอีกอันนึงไม่ใช่วอเตอร์มันแปลว่าน้ำอะไรอีกอันนึงนั่นแหละอาตมาก็จำชื่อมันไม่ได้อาตมาก็เคยดูมาโทรทัศน์ก็มาโฆษณากันใหญ่เลยโอ้โหนี่ลงทุนตอนแรกแพงหน่อยแต่ทำไปแล้วโอ้โหเก็บเงินไม่หวัดไม่ไหวเลยเพราะว่ามันได้ผักที่ดีขึ้นซุปเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหคนที่ร่ำรวยกินกันใหญ่เลยแต่หารู้ไหมว่านั่นมันคืออะไรหล่อสารดิบเข้าไปอยู่ในร่างกายเข้าไปอย่างดีเลยแล้วคนเมื่อเลยทุกวันนี้ก็คนก็เลยเป็นคนดิบเหมือนกันคนทุกวันนี้สังเกตได้นะฟ้ามอวบๆโตๆยาวๆใหญ่ๆเห็นไหมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแบบสารดิบกินสารดิบทั้งนั้นเลยเพราะมันเป็นสารเคมีดิบเด็กรุ่นใหม่นี่โตทั้งนั้นเลยไม่ได้หมายความว่าเด็กพวกนี้จะเหมือนรุ่นเก่านะไม่แข็งแรงหรอกอ่อนแอฟ้ามโตผิดปกติพ่อแม่ไม่มีพันโตเท่าไหร่เลยแต่ลูกมันโตเพราะอะไรเพราะมันกินสารพวกนี้ทั้งนั้นอาหารในตลาดมันเป็นอย่างนี้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพืชผักจะเป็นนมเป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรต่ออะไรเป็นของโดบทั้งนั้นเลยเป็นของโดบทั้งนั้นมีสารดิบมีสารที่มันไม่สุกมีสารที่มันไม่สมบูรณ์แล้วมันก็มาเข้ามาในร่างกายมันก็สังเคราะห์ใหม่เป็นสารที่มันไม่สมบูรณ์แต่มันก็กลายเป็นรูปร่างใหม่ลักษณะใหม่เพราะคนสมัยใหม่เป็นนี้หมดเลยไม่ใช่กรรมพันธุ์นะกรรมพันธุ์พ่อแม่มันตัวเล็กนะแต่ลูกในรุ่นนี้โตหมดเลยแล้วดีใจนะโอ้โหลูกเรารุ่นโตไว้นี่เดี๋ยวไปแสดงหนังได้เพราะว่าสูงเกิน170 180ฮ่าได้เป็นดาราหาเงินง่ายอายุ12 13มวยมีเงินล้านแล้วเพราะว่าแม่ได้ออกทางมหรสพได้โอ้ยเรียกเงินนี่คือภาวะซับซ้อนอยู่ในสังคมซับซ้อนที่อาตมาเล่าไปแล้วไม่รู้จะไปตั้งต้นที่ไหนไม่รู้จะไปต่อกันยังไงได้ครบอาตมาก็ไม่เก่งที่จะเล่าให้ครบทั้งหมดมันยาวยืดมันมากขั้นตอนมันมากอะไรที่เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ความเลวร้ายที่ต้นทางมันก็เป็นเลวร้ายที่บานปลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ก็ไปซับซ้อนละเอียดละออเยอะอาตมาไม่มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ในด้านชีววิทยาในด้านของสังคมในด้านของระบบเศรษฐกิจอีกเยอะแยะอาตมาไม่มีความรู้พวกนั้นมากมายถ้าอาตมารู้ระบบพวกนั้นได้มากได้เข้าใจได้อะไรเยอะนะโอ้อาตมาจะมาฉีกหน้าพวกนี้ได้อีกเยอะเลยนี่รู้แค่นี้ยังฉีกได้แค่นี้นะแล้วเขาจะเอาอาตมาตายเหมือนกันเพราะว่าไปโค่นไปทำให้เขาเสียผลประโยชน์มันเราทำงานทางธรรมะเนี่ยมันเป็นสงครามธรรมะธรรมะสงครามซึ่งมันแน่นอนเลยมันต้องเป็นอย่างนี้เขาก็จะเอาเราตายไอเราเองก็เห็นแก่มนุษยชาติเขาก็จะพยายามจะทำลายมนุษยชาติทำลายโลกด้วยไอเราก็พยายามที่จะแก้ยาเลยไปทำลายไปเห็นแก่ร่ำแก่รวยเป็นเห็นแก่มากแก่ไม้คนเรานี่นะถ้าเผื่อว่าขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เป็นประโยชน์คุณค่าให้แก่คนอื่นแล้วตัวเองก็ไม่เปลืองไม่พลานอะไรมันก็เป็นบุญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้เท่าไหร่ก็ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆอาตมาถึงว่าอาตมามีกำลังใจที่จะทำงานสร้างสรรค์ไปนี้เพราะอาตมามองเห็นว่ามันเป็นสัจจะว่าอาตมาได้เสียสละตัวเองก็ไม่ต้องเปลืองต้องผลาญมากกินน้อยใช้น้อยได้น้อยลงไปเท่าใดได้ยิ่งดีไม่ต้องทรมานตนตัวเองก็แข็งแรงตัวเองก็อยู่ดีสุขภาพร่างกายดีจิตใจเราก็เข้าใจสัจจะมีปัญญารู้ว่านี่ไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปเสพไม่ต้องไปบัวเมาไม่ต้องไปโลภไม่ต้องไปเปลืองไม่ต้องไปผลาญเราก็ไม่ต้องไปผลาญพวกนั้นเราก็ได้แต่สาระที่แท้สาระคือสาระเห็นสาระเป็นสาระที่แท้เราก็รับแต่สาระส่วนที่เป็นเรื่องมอมเมาเป็นเรื่องที่เปลือกผิวที่มามอมเมาติดยึดเราเลิกไปได้มากเท่าใดเราก็เปลืองน้อยเท่านั้น เรื่องน้อยแล้วเราก็มาขยันมันเพียรสร้างสรรค์อ่านแก่นสารอ่านดีมานด์อ่านอุปสงค์ของสังคมว่าอะไรควรสร้างควรเข้าไปถึงอันนี้กันร่วมมือกันพยายามกอบก่อกันพยายามภาคเพียรมารวมกันสร้างสิ่งนี้ลดสิ่งที่ควรลดเพิ่มสิ่งที่ควรเพิ่มรู้จักดีมานด์รู้จักซัพพลายของสังคมแล้วเราก็ทำกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องคุณค่าเป็นเรื่องคุณงามความดีระบบทุนนิยมเอาเปรียบเข้ามาได้แล้วดีใจอาตมาว่านะมันผิดแล้วได้เปรียบเข้ามาแล้วดีใจนะมันผิดแต่เราเสียสละได้จริงๆเนี่ยเราควรดีใจถ้าจะดีใจจริงๆดีใจก็ยังกินพลังงานอีกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเราลึกซึ้งถึงขนาดนั้นไม่ต้องไปฟูใจหรอกมันดีก็ดีแล้วก็จบในตัวของมันเองก็พอแล้วคุณทำให้มันได้แต่ว่าเราไปเสียสละเราไปสร้างสรรค์เมื่อเราได้เสียสละได้สร้างสรรค์เกื้อกูลมันก็เป็นประโยชน์แท้ไม่ต้องไปดีใจซ้อนให้เป็นปฏิกิริยาสปาร์กส่วนขึ้นมาคลายแม็กดีใจว่าเราได้ทำดีมันกินแคลอรี่นะฟังออกไหมแค่จริงมันจริงมันเรื่องจริงเพราะเราไม่ต้องไปฟูใจหนึ่งมันกินแคลอรี่เปลืองพลังงานสองแล้วมันก็หลงผิดแล้วก็เสพติดภพชาติพวกนี้เข้าไว้อีกไม่ปรินิพพานไอ้ตัวนี้ศาสนาอื่นไม่เคยรู้